والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار دی زینا تر اخره پوری څلورم عیسی د صورت شروع کیږي په دې کې الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو صحابه کرامو ذکر کوي درې اقسام د مسلمانانو د صحابه کرامو الله تعالی ذکر کوي په واقعیا د غزوی تبوک کې د تبوک په واقعیا کې صحابه کرام درې قسمه وو الله تعالی دا غی ذکر کوي دا خلاصه شوله اول قسم کوم دی اول قسم دی مجاهدین چې د الله تعالی په لار کې jihad وکوا غلاړل دا د تبوک تر رسیدلی یو قسم مجاهدین دی دویم قسم هغه مؤمنان مسلمانان دی چې هغه پاتې شوی دی د jihad نه غزوی تبوک نه او الله تعالی توبه زر قبول کړی و ورسره دا غی تفصیل روان دی په خپل ځوان دریم قسم هغه پاتې کیدون کې د jihad نه خلیکین دا غی توبه زر قبول نه شول 50 سورې په غی کې تاخير شو 50 سورې نو د دې نه تر د اخیره سورته پوري دا خلاصه شوله درې اقسام د صحابه او ذکر کوي په اړه د غزوی تبوک کې یو مجاهدینو د نبی رسول الله سره لاړل jihad وک دویم هغه او چې هغه پاتې شول خو الله توبه زر قبول کړله بغیر د عذر نه پاتې شوی او دویم دریم هغه او چې هغه پاتې شوی دی خلیکین توبه زر قبول نه شوله 50 سورې سره نبی رسول الله بایکاټ کړ 50 سورې د آیات کې دو توجیهات ځان په پوهه کې والسابقون الاولون من المهاجرين والسابقون مخکی کېدون کې ایمان او jihad ته الاولون اړمبني مخکینی من المهاجرين د مهاجرين نو الانصار د انصارونه والذین اتبعوهم باحسان او هغه کسان چې تابعداري کوي دیو به احسان په خو وینا کول سره رضی الله عنهم الله تعالی راضی دی دیونه ورضو عنه دی راضی دی الله تعالی نه دا اولنی قسم الله تعالی ذکر کوي السابقون الاولون د دین مراد څوک دی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی الاولون انهم السابقون فی الهجره والنصره د دې سابقون الاولون نه مراد لري اولنی مهاجرین او انصار تی مراد دی السابقون فی الهجره والنصره او دا غیر پر تایید ده من المهاجرین او الانصار دا غیر پر خپل تایید دی والذین اتبعوهم باحسان پدې کې رم پسرین دعا قوال دی یو قول دار شي والذین اتبعوهم باحسان مراد درینه هغه صحابه کرام دي چې ورسته ایمان راوړی دي یعنی دوه صحابه کرام دي خو یو سابقون الاولون دي او دویم ورسته صحابه کرام دي نو پدې کې اشاره شولا چې په صحابه کرامو کې دوه درجه دي یو اعلی درجه ول خلق دي چې مخکې د اول نه ایمان راوړی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او دویم هغه صحابه کرام دي چې هغه ورسته هجرت کړی دي ورسته بیا نصرت کړی دي ورسته ایمان راوړی دي نو السابقون الاولون یو قسم صحابه کرام شول اول الذين اتبعوهم باحسان دا دویم قسم صحابه کرام شول والذين اتبعوهم باحسان دویم قول لم بصیرین داري چې دا السابقون الاولون د دین مراد تیری من المهاجرین والانصار د دین مراد ټول صحابه کرام تی مراد دي ځکه دیو په ایمان کې مخکې شوی دي والذین اتبعوهم باحسان نه مراد تیری تر د قیامت پورې څوک چې راضی او د دیو تابعداری کوي دا غتی مراد دي نو السابقون الاولون من المهاجرین والانصار دا ټول صحابه دي والذین اتبعوهم باحسان نه مراد تر د قیامت پورې کم خلق راضی او ایمان راوړي په دی باندې هغه تی مراد دي تفسیر روح المانی پورا تفصیل ذکر کړی دی هغه کتلی شي امام رازی رحمت الله علیه پورا تفصیل ذکر کړی دی او سابقون الاولون مخکی کیدون کی ایمان تا مخکی کیدون کی هجرت او نصرت تا الاولون لومبنی اولنی من المهاجرین د مهاجرین او الانصار د انصارنا والذین اتبعوهم او هغه کسان چې تابعداری کړی در دي صحابه کرام به احسان په خیستا وینا کول سره به احسان دو معنی دی یو دار چې به احسان یعنی د دې صحابه کرام تابعداری کړي په اعمال حسنه او کې په اعمال حسنه او کې به احسان نه مراد تر اعمال حسنه تی مراد دی نشاره شو ردی ته چې د صحابه کرام نه کما غلطی نه شوی دی نو بل مسلمان به تاغی تابعداری په غی کې فنش ترش تابعداری وو کې به احسان په اعمال الحسنه په اعمالهم الحسنه تفسیر روح المانی دا ذکر کړی دی ابن کثیر دا ذکر کړی دی دوی مدار چې به احسان نه مراد درې په خیسته وینا کول سره یعنی د صحابه کرامو چې د صحابه کرامو تابعداری کین په خیسته وینا کې کوي دا غو خوبیان بیانې او د صحابه کرامو نه کومه غلطیانی شوې دي هغه به نه یادای دا د مؤمن مسلمان د صفت دی دا بنوي چې پلانی صحابي دا کړیو دای کړیو دای کړیو هغه بدی به نه بیانې بلکې دا چې هغه کومه شجاعت دی بهادری دا قربانی ده نو هغه به بیانې به احسانین دوه معنی شول رضی اللہ عنہ اللہ تعالی راضی دے دیو نبی طاعته و رضوا عنہ دیو راضی دے اللہ تعالی نبی ثوابه مخی جرے سو سو دلم دا ہوا ہے اعد اللہ لہم تیار کرے دے اللہ اعد لہم و اعد لہم تیار کرے دے اللہ تعالی دیو دپارا جنات جنتون تجری تحتها الانہار قرآن کی یو دیکھ دار اغلی چی مینو سرنیش طریقہ وی دار دلالت کی دا مینو تیلی رکڑ دے دلالت کی پر دیر نزدیوالی باندے پر دیر درجو بانے دا دلالت کی خالدین فی ہمیشہ بی پاگی کی ابدا ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا غلوی کامیابی دا ومن من حولکم من الاعراب منافقون ومن من حولکم او بعد دا غچان چی چاپیر دیستاسونا من الاعراب رباند چانونا منافقون منافقان دی اللہ تعالی استاسونا چار چاپیر منافقان مشترے منافقان شتره ومن اهل المدينه يوباج المدني ولونا مردو على النفاق كلك دي فمنافقت بني مردو على النفاق كلك دي فمنافقت بني لا تعلمهم اي پیغمبر ته نه پیجن غیلره بریلیان ویل چې ودا پویږي په غیبه باندې الله تو لا تعلمهم ته نه پیجن نحن نعلمهم من پیجن وغیلره سنعذبهم مرتين سزا ورکوم غیتا مرتين دو کرتا اللہ تعالیٰ وی زبا غیر تا ڈبل سزا ورکوما دینا مراد سے شیده که پورا تفصیل غاڑای نو بحر المحیطو گو رای دی سنو عزی بهم مرتینی پورا تفصیل بیان کرده زیر تا خلاصاوی اما چکم تفصیلو نویلی دی سنو عزی بهم مرتینی اول عذاب دی اول عذاب دی دنیا رسوائی دی او دویم عذاب دی بیا دا اول پا دنیا کی رسوائی دی او دویم چری عذاب قبر دی په دنیا کې مرسواشی او عذاب قبر به مت الله تعالی ورکی دویم معنا ذکر کړی دا اول عذاب چری په دنیا کې حدود اجرا په دی باندې کدیو دا غلط کارونه وکړل په دی باندې به حدود جاری شي او دویم کرته بیا په قبر کې دیو لپاره عذاب دی دریم سنعذبهم مرتين اول عذاب چری د اسلام غلبه ده او په اسلام به غالب شي او بیا په قبر کې به دیو ته عذاب عمر کله شي سنعذبهم مرتين سلورم معنا دا مرگ په وخت کې ملائک راځي دی ول سزا ورکړي ځن کدن په وخت کې نو بیا په قبر کې معذاب دي په قبر کې هم عذاب دي نو دا دویم کړه عذاب د قبر دی او اول عذاب څه دی نو هغه مرته درې سلور ترجمه وکړلې اول عذاب دا چې په دنیا کې ودی ورسوا شي شرمنده بشي اول عذاب په دنیا کې دا چې حدود به ودی باندې قائميږي او منافقان باندې دریم عذاب دا دی چې الله تعالی به دین اسلام غالب کړي نو دا د سیدلک اسلام چې غالب کیږي مسلمانان غالب کیږي دا د منافق د پاره غټه سزا ده او څلورم دار چې د مرګ په وخت کې ودی ته ملائک راځي سزا به تور کوي او بیا په قبر کې وته دویم عذاب ده او دریم عذاب خو بیا په قیامت کې ده ثم يردون بیا وګرځول شي دی الى عذاب عظیم غلوی عذاب ته بیا په قیامت کې جهنم ته ورځي نو دا بیا غاخري سزا شوله واخرون اعترفوا بذنوبهم مخلط عملا صالحا واخر سيئا دی آیات کے اللہ تعالیٰ دویم قسم ذکر کے دو صحابہ کرام یو خواغ صحابہ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار ہر جہاد تا مرمخ کی شوی دی ایمان تا مرمخ کی شوی دی ہجرت تا مرمخ کی شوی دی نصرت تا مرمخ کی شوی دی دا غی حالت مخ کی اللہ تعالیٰ بیان کا اگا بے شک و بے شبہ چرے اگا جنتیان دی جنت تا بزی او جنت اللہ تعالیٰ تیار کرے دی اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ دویم قسم دو صحابہ کرام ذکر کے دا بعد صحابہ کرام پا دا غکی پاتی شوی پا غزوی تبوک کی جیهاد دا نو تلی او عذر هم نو خو کله چی نبی علیہ السلام لارنو دیو پر اخپلو نتلو بانی سخت پیمان شول مو پا سرینو لی کلی دی پا روایاتو کی راغلی دی وی دیو پاتی شول وی جماعت تلارل او دا جماعت پستنو پا سیزان و تارل او ای سو پوری چی نبی علیہ السلام واپس دا دی غزار نی راغلی او زمانگ تو وقبول شوی نی او منگ نبی علیہ السلام نی پرانستی نو منگ پا دی جماعت کی بدستنو پا سیزان تارلی توبه خوم دیتا ویلی کی کنه توبه دقی تاوی نو چی دومر دا اللہ تعالی نوی ری وی منگ جیهاد دا نیو تلی عذرم نو خو پاتی شویو نبی علیہ السلام بتلی یغب غزا که منگ بدل دا که بکور که ناسیو نخ پیمان شول پی راغ دل جماعت تا پا جماعت که زان پستنو پسی و تارا وی آغی پوری با منگ زان ترلی چی سو پوری نبی علیہ السلام منگ نیو خلاص کردی هم آقشاند کیو شولا نبی علیہ السلام چی راغ یارانو زان پا جماعت که پستنو پسی ترلی ده نبی علیہ السلام خیر خوبی زانم ولی ترلی ده په خیر دا چې jihad د نیو تلې اوس په پیمانه یو ځانم تړلې چې تا نیو پرانیستلې نو موږ ځان نه پرانیزو الله تعالی دا غي توبه قبول کړه ابو عثمان نه روایت دی وایي د قران کریم کې ردی آیات نه د ډیر امید وال آیات ما په ذهن کې بل نشته الله تعالی غ ما پرله او نبی علیہ السلام راغه وحی راغله و دا ماف دی بس دا کولا او کپران یزه نبی علیہ السلام راغه په خپل پران استله نور دیو توبه قبول شول خو زره توبه قبول شول و اخرون نور صحابه کرام دی اعترفو به ذنوبهم چاغي اقرار کړل په خپل گناهونه باندې چاغه د غزوه تبوک نه پاتې شوی دی خلطو عملا صالحا گټ کړی دی یو ذکر دی هغه نیک عمل و اخر سیئه او بد بد او بل بد عمل نیک عمل هم کړی دی یعنی نیک عمل نه مراد څه شه دی تفسیر جلالین تفسیر مدارک لیکلی دی وی مراد دی نه خروجن ال الجهاد یعنی نور جهادونه خو کړی دی و اخر سیئه او بل گناه هم کړی دا و هو تخلف د غزوه تبوک نه پاتې شوی دی او نور جهادونه لته دی نو خلطو عملا صالحا نیک عمل هم کړی دی چې نور جهادونه کې شرکت دی و اخر سیئه و هو تخلف د غزوه تبوک نه پاتې شوی دی تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دی او تفسیر مدارک دغه لیکلی دی نو اصل الله امید دی نزدې ده چې الله تعالی ایتوب علیهم توبه قبول کړي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې دی نو بس دې توبه قبول شول زر قبول شول نبی علیہ السلام چې راغې بس الله تعالی وحی راولې غلوې دا پرانی زبست دې توبه قبول ده خود من اموالهم اخلطه دې مالونه نه صدقه زکات تر تو طاهرهم چې د پاک کې دې لره د ګناهونه نه او تو زکیهم او زیات کې دې مالونه تو طاهرهم کې ضمیر یا راجې دې د صدقې ته صیغه د واحد مؤنث غائب ده او یا دویم قول داره چې د صیغه د مخاطب ده نبی صلی الله علیه وسلم ته کې ضمیر راجې دې دوه معنی صحیح دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نبی علیہ السلام ته وجه چا زکات او صدقې راوړی نبی علیہ السلام به قبول کړي په زکاتونو سره په صدقو باندې مال زیاتیږي او مال په پاکیږي بیا به ته نبی علیہ السلام دعا وکړه نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي خود واخلته من اموالهم د دیو د مالونو صدقه زکات ته واخله تو طاهرهم چې ته پاک کی دیو لره یا د زکات د دیو د مالونو پاک کی او دیو د ګناهونو نه پاک کی او تو زکیهم دا تو زکی دا صیغه د مخاطب ده چته زیات کی دیو لره بها په دغه زکاتونه باندې مال ددیو ته مال دا زیات کی نبی علیہ السلام ته نسبت شویر مجازن نبی علیہ السلام مال څنګه زیاتای وصلی علیهم چته دعا وکي دیو ته دا وصلی علیهم دا عت په تفسیر درما قول لپاره ته ول مال زیات کی یعنی ته ته دعا وکي د نبی علیہ السلام دعا قبلیږي نو مال په خپل زیات شنو وصلی علیهم دا عت په تفسیر دی ته زکیهم د لپاره ان صلاتک یقینا دعاسته صلات تو معنا دعا سر دے یقیناً منس یقیناً دعا ستا سکن لهم آرام دے ردیو دا پارا تفسیر جلالین لکلی دی سکن لهم رحمت لهم دیو دا پارا رحمت دے ستا دعا دی مسلمانان دا پارا رحمت دے واللہ سمیع و علیم اللہ تعالی ہر سا اوری علیم پوی دی پا ہر سا باننے علم یعلمو دی آیت کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کئی توبی کولو تا او دغسی صداقاتو تا علم یعلمو آئی دا خلق نپوی گی ان الله یقینا الله تعالی هو يقبل التوبه عن عباده قبل الله تعالی توبه دخل بندگان نو یاخذ الصدقات او قبل الله تعالی زکاتون لرا صدقی او زکاتون الله تعالی قبل وان الله یقینا الله تعالی هو التواب الرحیم دیر توبه قبل ان کے رحم کون کرے په حدیث کې راغلی دی ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی د دې آیات تفسیر دی یاخذ الصدقات الله ستاسو نه زکاتونه او صدقې اخلي د دې اخیستلو څه معنی ده وای ان الصدقات تقع فی ید الله تعالی قبل ان تقع فی ید السائل بس په دې باندې موږ تاسو ایمان لرو وای کله چې یو مؤمن مسلمان چاله صدقه ورکی نو تا چې چاله اس نیولې ده هغه په لاس کې لګیدلی نه چې د الله په لاس کې دا ورسیږي الله تعالی ته دا ورسیږي او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د یوې کجوري په مقدار باندې صدقه وکي نو دا الله تعالی قبول کی او الله تعالی غټي غټي غټي دغه کس ته پاره دا سي د دین دومره اجر او ثواب جوړ شي لکه د غر په مقدار باندې په صحیح حدیث کې دا راغلي و یاخذ الصدقات الله تعالی قبول ای صدقه لره وان الله هو التواب الرحیم او یقینا الله تعالی توبه قبولون کې الرحیم رحم کوون کې قل تو پیغمبر اعملوا عمل کوي پسیر الله عملکم یعنی الله تعالی عملون ساسو و رسول و پیغمبر امینی و المؤمنون و مؤمنان امینی بریلیانو ویلیو چی اللہ نبی علیہ السلام پا غیب بانی پویی گی مخی ویلیو تبا دیو عملون امینی و اللہ تعالی امینی دل دکھو تو وای بیخو مؤمنانم پا غیب بانی پویی گی دل دکھو دغم ویل چی مؤمنانم پی پویی گی یا ولی سوک چی عمال کنی دا مسلمانان نینی چی دا سڑی دا منز کئی که نئی کئی جیهاد للاڑ کلا نڑا نو دا خو اللہ مینی دا اللہ پیغمبر مینی و مومنان مینی کنی نو بیا خو بغیب بانی با مومنان هم طول پویگی سا و سطرت دونه و زرده چو بگرد ولی شیطاسو الى عالم الغیبی اغا ذات تا چی اغا پوید پا پتو بانی و شهارتی بخکار بانی پا یونبی حکم ما کنتم تعملون نو خبر بر در کتاسو در پا اغا عملون من کتاسو کوئی پا یجازی کم بیهی نو تاسو لبدا اغی بدلی در کئی کچا نیک عمل کردی خبت لبوت ورکی اللہ تعالی کچا بد عمل کردی اغی تا بد بدل دا اغی ملوشی نو پا یجازی کم بیهی اللہ پی پوید ردی سمانه دا یعنی اللہ تعالی بلد اغی بدلی در کئی اللہ با بدلی در کئی وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم دی آیات کی درم قسم دو صحابہ کرام ذکر کئ واقعہ بے وایو پیوسل اتلسم نمبر آیات کی خا اگی کے واقعہ ذکر دا دی کہ اللہ تعالی صرف اشارہ کرے دا درے صحابہ کرام ہلال کعب ابن مالک ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم دا درے صحابہ کرام دا پاتی شویو بی وجی نیس عذر و اسم نو ورست دا دا واقع راضی چې دا څنګه پاتې شویو 500 ورځې سره صحابه کرام خبرې نه وکړي نبی رسول الله په باندې لګولې نو دې کې غدرم قسم الله تعالی ذکر کړي واخرون او نور چې لري واخرون من المتخلفین او نور کسانم دي چې هغه جهاد نه پاتې شویو دغه دوی تبوک نه تفسیر جلالین وی واخرون من المتخلفین نورم به کیسه کسان پاتې شوی دي خا هغه یاد ساتي مرجون لامر الله چاغا مرجون ورستکل شوی دی لامر الله فیصله دی الله تعالی ته فیصله دی الله تعالی ته ورستو باندې شوی دی اوس د الله فیصله څنګه ده اما يعذبهم نو یا به عذاب ور کیدی او تا وا اما يتوب عليهم او یا به توفیق توبه ور کی غیتا تفسیر جلالین و اما يعذبهم بای یموتهم بلا توبتین کمر ګل راغه او توبه وستلی نه وا الله تعالی به ته عذاب ور کی و اما یتوب علیهم یا الله تعالی مهربانیو کی پاغي باندې توفیق تو توبه به تور کی که توبه وینه سره عمر کو تراغه خو عذاب به ته میلاو شي او که توبه وی سره عمر کو تراغه الله تعالی به توفیق تو توبه ور کی الله تعالی به جنت داخل کی والله علیم حکیم الله تعالی پوی د حکمتون والدین الله تعالی پوی د حکمتون والدین والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله ورسوله دی آیات کے اللہ تعالیٰ وسا نور خبر ذکر کئی دے منافقان و منافقان تا اللہ تعالیٰ زورن ذکر کئی زرتا خلاصہ ویما دا واقعہ محکمی و ذکر ویلے شوی دا دا مدینی چکم منافقانو یو سلیو پا دی مدینہ کی محکی وسی دا ابو عامر راہب تولے کی دا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلارو غسیل الملائکہ حنزلہ چی غیل ملائکو غسل ور کردیو دا ابو عامر راہب دا یو پیرو دا پدی مدینہ کی وسیدا او دا یو نیک سړی او خلکو ته دعاګانی کولی خلکو ول لیټی او الواګانی مراوړلی بس خوشاله خوشالی او مزی وی بادشاہی کوله په مدینہ کی نبی علیہ السلام د مکی نه راغی مدینې ته دا نبی علیہ السلام سره زد او عینات پیدا شو دا لار د دې دینه د هرقل بادشاہ ته ځان ورسو او نبی علیہ السلام سره یو ځای میلاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زید اللہ تعالی پیغمبر یم ولی مینه منی خیری اوکل لیتا استما بل اور زمیلو چې الله تعالی دی هلاک کی زمنګ نا امات الله الکاذب منا وحیدا طریدا غریبا و کم یو چې مونږ کی دروغ جنی هغه دی الله تعالی تباہ برباد کی دادی ابو عامر راہب دا خیری اوکل نبی علیہ السلام امین الله تعالی دی دا خیری قبول کی الله دی قبول کی نو نبی علیہ السلام خو صدر اوک جن نو کنه اخریشتونه وی الله دی قبول کی نشته وی بس ددا پد باندې غدانی مانی کمی شولی اړی مړی کمی شولی د نبی علیہ السلام قدر او عزت چره پیدا شو دغه دخ په نبی رستم مانی ایمان رانه وړ کنه نو ردا د نبی علیہ السلام سره زده عینات پیدا شو چې دغه وجه نه زما عزت او احترام کم شو او د دې عزت خلکو شروع ک نو دا لاله د هرقل بادشاہ ته ال دکی دا غی سره چریت وګونه نږدې کړل ناسو هغه خوسم د نبی علیہ السلام خلافو دوسے تو وی اللہ ہرقل بادشاہ تھا وہ مال و تپا وجرا کی پدی سڑی با نے زہم لکوما ما تر مدینی کسی کسی معلوم دی ارزے ما تا معلوم دی خما سر کسان نشترے ما سر نفر نشترے اپرات ترا کا نور کار بزو کم هغه توی د خواسانه خبره ده کنه چې ته دا کار مونږ لکینو مونږ دې نه په دغه دې نه خوسم کار ګران دی خو چې تا ته غرس معلوم دی بس کار باسان شي. په دغه وخت کې د غزوه تبوک د واقعې ټیم دی دا د دینه لګ مخ کې وخت دی. دی ابو عامر راهب مدینی ته منافقانو ته پیغام راولېګ وی تاسو دا سی وکي په پټه باندې خو بیا تور باندې یو مرکز جوړ کړي د دغه په نوم باندې د جمعات په نوم باندې یو ځای جوړ کړي چې دا زموږ جمعات دی. په هغه کې ځان ته میټینګونه کوي او کسان مرګري را جمع کوي مشورې خپل خېډيري کوي. نږدې ده چې هرقل بادشاه ماته فوج راکړي زه در زمانو چې تاسو دغه ځای کې منظم یم ځانم سلاګانې ورسم تیاری کړي په دې پیغمبر باندې به حمله وکړو نو دننه خو تاسو اوسې مرکز جوړ کړی دی مرګري هم تیار کړی دی مشورې هم کړی دي هر څه په یو ځای باندې به تاسو هم شی مونږ هم شو د پیغمبر نه به خلاص شو. بس جماعت یې جوړ کړه منافقان لګیا دي جماعت یې جوړ کړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د غزوه تبوک تیاری کړي په الله پیغمبر مونږ یو جماعت جوړ کړی دی کته ابتتال راشي او دعا پکې وکړي یو دوه رکعت مونږ پکې وکړي نو خیر او برکت به پکې راشي ډیر زیات به خی. نبی علیہ السلام توی ما باندې ډیر زیات تکلیف دی خپل یو طرف تر مجاهدینو تیارې دی سفر دی او 800 کیلومتر سفر دی دا مونږ وهو په دشمن پسې روان یم ګرمیم ډیر زیات ده زه وزګار نه یم په دې وخت کې چې کله واپس د غزان راغلم نو بیا پکې مونږه مکه دعا هم ته وکم جمعه تم جوړ کړی دی خم کړی دی د الله پیغمبر خو په غیب باندې نه پوی دکن. نبی علیہ السلام چې د غزوه تبوک نه را واپس شو پلار کې ته دا وحی وشوله په پیغمبر خبرې ته وی ته چې زه بزم په جمعات کې مونږ کوم هغه جمعات نه لري هغه مستری زرار دی هغه خو هغه چا جوړ کړی دی چې هغه کافران دي د ضرر د پاره جوړ کړی دی د مسلمانانو تفریقه راولي په تابانی حمله کوي دا د هغه شر لپاره مورچه ده چې هغه ستانه تختیدلې دی واخیری کړی دی دا خو د هغه لپاره مورچه جوړ کړی دی دا خو جمعات نه لري دا مدرسه نه ده نو دې کې چرته مونږ ونه کې په دې کې ونه درېږي چرته. نبی علیہ السلام چې رانږدې شو مدینې ته صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یې ولیږله وی لاړ شي او دغه جمعات یې وسوځوي ایره ایره یې کوي په صحابه کرام چې راغله دغه جمعات یې وسوځو مدرسې نه خلاص کړله خبره یې خلاص کړله د جاسوسانو او د هرقل بادشاه مرکز او دغه لپاره منډۍ جوړه کړې وی دا خو د بی دیني مرکز دی جوړ کړل دا جمعات نه لري چې کله وسوځو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته دا د مدینې ډیران شو وی د قضې د مدینې ډیران بې چې چا په کورونو کې څومره ګندګي او خشاک او خزلی مزلی نو غره وړي په دقه ځکه چوي منافقان سخو سشل په دې باندې الله تعالی د آیتونو نازل کله او پیغمبر دې کړی د احتیاط وکړه او ابو عامر راهب دغه واقعیت استما ویلی و هغه خیری کړی یو ځل چیرې د شپې چرته غره ته وته سبه کوله یو غټ خامار و چې په غځې کې چیرې مردار شو مړ شو مسلمانان دغه نه خلاص شول ناغه خیری کړی وی او الله تعالی چې کوم یو کاذب دروغجنی په مونږ کې هغه تبا کا وحیدن طریبن غریبن طریدن غریبن الله ته وشړه د خپل ځان نه الله یک یو از ځان نه مړک چرته نو هغه پخ دی چې مار وچی چې خامار او ځان لږه کې چېرې مردار شو چاته پتم نه و چې دا په کوم ځای کې مردار شوی ولذین اتخذوا مسجدن هغه کسان او بادر منافقان هغه کسان دی اتخذوا مسجدن چې جوړ کړی و هغه یو آبادی په نوم د جماعت باندې مسجدن میں تدس معنی میں تدس کو نکل چھ جماعت نو خو اللہ خو لچ مو درے کہ جماعت نہ رے کنا نو اگے جوڑ کڑے و یو آبادی پنم د جماعت باننے زرارن د پار د ضرر ر کولو د مسلمانانو و کوپرن او د وجد کوپرنا و تفریقن بین المؤمنین او د پار د جداوالی د پمین د مؤمنانو کی و ارصاد لمن حارب الله و رسوله او مورچا و د هغه چاره پار چ خلاف کڑے د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر من قبل مخکره دینا مخکره دی غزوی تبوک نو مخکره دی جماعت د جوړولو نه هغه سړیم خو په جان نه چې من حارب الله و رسوله ابو عامر راهب تی مراد دی دا خداغي مورچله جوړ کړل دا غیر پر دا خداغي پر مرکز جوړ کړل دا جماعت نه دی ولا یحلفن لو خام خا قسم الله تعالی نبی اسلام ته دا مل چې دا منافقان به ډیر قسمونه کوي چې دا جماعت دی مې ورانه و دا جماعت دی خو الله تعالی او تل قسمونه ته نه ګوري ولا یحلفن لو خام خا قسمونه وکي دا منافقان ان اردنا الا الحسنى چی اراده نه کړی مونږه په دې کې مګر دنه کې اراده کړی دا یاره مونږه وې چې کومه ضعیف او کمزوري خلک دی د مسخوتن او سار دی مسجد نبوي ته نشی تللې نو مونږه چې دا وته یو نږدې جمعات مونږه بل جوړ کو چې دل منځ ته راځي یا مونږه خدای اراده کړی دا الله وې دا قسمونه بکې خو د منافق په قسم باندې منه دوک کې والله یشهد الله تعالی خبر درکې تا ته انهم لکاذبون چې قینند دی دروغجن دی الله گواہی کوي الله تعالی خبر درکې تا دره چې دا دروغجن دی لا تقم فيه ابدا مودریګه ته پیه په دغه آبادی کې چې دی ول نوم د جمعات ورکړلې ابدن هچري لمسجدن زکه خامخه هغه جمعات اوس سې علت تقوا چې بنیادی خودلې شوی دی داغي علت تقوا په اخلاص ته عقیده باندې تقوا نو مراد پدې کې اخلاص ته عقیده ته مراد ده نو من اول یوم د اول ورځ د هجرت نه حق او غډیر زیات لایق دی ان تقوم فيه چې ته ودرې کې پاغي کې لپاره د منځه د دین مراد کوم جمعات دی اصح قول لري چې مراد د دینه مسجد قباء مراد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگمخ کی ساتھ تسما واقع ویرلا نبی علیہ السلام چی مدینے تو رسیدا ہجرت وک نو اول بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم د مسجد قباء کی خودا مسجد قباء جوړ ک نو اللہ وی چی کما جماعت دی په اخلاص د عقیده باندې خود دی د اولنی ورځ د هجرت نه پاغي کی منس کوا اغه ډیر زیات خره په دی د منافقانو په جماعتونو کی من مکوا ان تقوم فيه تفسیر جلالین وی ان تصلی فيه چی پاغي کی ته منځ کی من اول یوم د اول ورځ د هجرت نه عمر رضی الله تعالی عنه د دین استنباط کړي او د تاریخ د هجرت نو اوس مونږ وایو چې دا سویم کال د هجرت دی په پلانې کال د هجرت باندې دا واقع راغلی دا راغلی دا نو من اول یوم د دې ورځ نه عمر رضی الله تعالی عنه د هجرت یعنی د هجری کال چې کوم د تاریخ دا د دین ایجاد کړي د دین دلیل نیول من اول یوم حق وغیر جت حقدار دی لائق دی ان تقوم پیه چې تمون وکي پاغي کې پیه رجال مفسرین لري دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علی په کتاب الاقتضاء کې غو ذکر کړی دي وای کوم جماعتونه چې د بزرګانو د اولیاء او د قبرونو خواته جوړ کلی شي او د تعظیم په نیت باندې پای کې خلق مونږ کوي نو داغي حکم هم د مستری ضرر دی د قبرونو خواته جماعت جوړ شوی دی د تعظیم په نیت باندې چې په دې کې عبادت ډیر ثواب لري ځکه دلته باباګان دي او پیران دي نو دا غي حکم هم د مستری ضرر دی هغه سیزل غواړي هغه ننول غواړي پای کې ومنځ نه کې دغه سی تفسیر سراج المنیر لیکلی دی وای په دې کې هر هغه جماعت هم داخل دی چې دریا او د فخر د پاره جوړ کړي شي پغې کې د الله تعالی رضا مقصد نه یې پغې کې ومنځ نه کې اریا کاران جوړ کړی دی د زد او د عینات په بنیاد باندې جوړ کړی دی پغې کې مونږ مکو هغه هم مسیری ضرر په حکم کړي هغه هم پغې کې مونږ نه کې په رجالن په دغه جماعت کې تسړی دی مسیری قوات مراد دی رجالن پغې کې سناری نه دی یحبون چې هغه مینه کوي ایت تطهرو چې ځان پاک کړي مفسرین دې چې ګورې نو د طهارت نه مراد څه شی دی بس استنجا کوي په اوبو باندې او چا ویل چې غسل زر کړي بس تاسو ټول وایي طهارت باطنی او طهارت ظاهری دوانه تی مراد ده په مسجد قباء کې داسې صحابه کرام مونږ کو چاغي به په اوبو باندې استنجا کوله داسې په دسماتي بسې به ورستو در او دس کو او کله بچو تر غسل ضرورت راغی نو بیا به زر غسل کو دا ټول چیرې فضایل دي هغه صحابه کرام دا په مختلفو روایتو کې او بیا په او دس پسې ورستو دو رکعات نفل کول تحیت الوضو کول نو دغه صحابه کرام دا ټول کارونه کول نو تاسو ته یو مر اخلی چې دا وای ما تاسو ته ټول ویلله په او دسماتی بسې په اوبو باندې استنجا کول دا د صحابه کرام هغه صفتو ایت تطهرو په او دسماتی به چې وکا نو زر به بیا او دس کو پسې چې د غسل ضرورت به تر هغه غسل به در کو او بیا په او دس پسې به ورې دوه رکعات تحیت الوضو کول دا ټول پرې کې داخلي دا په مختلفو احادیث کې راغلي دي پی هرجارن پای کی سناری ندی یحبون چ خخی ای تطهر جدان پاک وساتی جان پاک کی دویم طهارت باطنی تی مراد دی اغه صحابه کرام چې مسجد قباء کې اغه منځونه کول یحبون اغه خخی ای تطهر جدان پاک کی د کوپر نه د شرک نه او دغه سی د گناهونو نه نو اغه کم ځکه کسی دغه صحابه کرام منځ کوي اید الله پیغمبر ته دا غی سره منځو کا د دې منافقان سره یو دې من مکو والله يحب المطهرين الله تعالی مینه کوي د غزان پاک ساتونکو سره کاغه ظاهری پاکی ده او کاغه باطنی پاکی ده افمن اسس بنیانه نو آیا هغه څوک چې هغه خود لري بنیاد د عبادت خپل اعلی تقوا من الله په یرید الله تعالی باندې ورزوان او پر رضامندی د الله تعالی باندې خیر هغه غوړه ده کنا امن اسس بنیانه کنا هغه څوک چې هغه خود لري بنیاد د عبادت خپل اعلی شفا جرو بنهارن پغاړه د غډټ کمر باندې هارین چې غورځیدون کې پنهار به ورو غورځي گیداغي سره پنهار به د باپ معنا د مصاحبت او د معیت سره ورو غورځي گیداغي سره پینار جهنم په اور د جهنم کې والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی توفیق د هدایت نور کې قوم ظالمانو عنادیانو ته دیده کې الله تعالی د دو جماعتونو د موازنه وکړه یو هغه جماعت دی چې دغه بنیادی خوده لښو د په اخلاص باندې پرېزګاری باندې او د الله تعالی د رضا په نیت باندې. دویم هغه جماعت دی چې د غیب بنیادی خودلې شو دی، هغه بادی و چې د غیب بنیادی خودلې شو په غاړه د ډټ کمر باندې چې هغه غردیدون کې او د غیب سره جهنم ته وګرځيږي. نو عیادت ونه برابر دی نه نه دی برابر. نو د مسجد قباء بنیاد په اخلاص باندې کې خودلې شو، په دې باندې کې خودلې شو چې الله تعالی راضی شي د نبی رسول الله او د صحابه کرامونه. او د دې منافقانو د دې جماعت مثال دسیو د دې آبادی لکه یو قمقل یو بیوقوف انسان دی، اغراشی یو ډټ کمر دی غټه یو ډټ کمر دی او پاغي باندې پاسه و جزا آبادی جوړوم چې آبادی په جوړه کې آبادی په خکته وګورځي دام پکې تباہ او برباد شي واغ آبادی هم لړل نو سمانه شول. دې منافقانو په نوم د جماعت باندې د آبادی جوړه کړه، خلی کیندار کو پر د پاره مرکز لړل د دې آبادی سره لړل د جهنم کندې ته وګورځیدل خکته لړل. نو الله پیغمبر په دې جماعت کې مو درېګه دا جماعت نه دی، دا تو غوتیانو مرکز دی، دا خدا غو منډای در دې د ډیر پاره دا جوړ کړی دی. والله لا یهدی القوم الظالمین لا یزال بنیانهم الذی همیشه بوی د دیو اغا بادی ګور مخ کې او تعالی بادی جماعت ویل وس یو سود جماعت نوې بنیان او توې خاط استعمال شي دا اصل کې عام آبادی د خودی و ته جماعت ویل نو الله د دیو خبر را نقل کړی نو راسی آبادی د اسی او څه شه دی اسی منډای دی. لا یزال بنیانهم الذی همیشه بوی د دیو اغا بادی بناو چې دیو جوړ کړی دا ریبتن سبب د غصی پی قلوبهم پذرون د دیو کې ریبتن دی کې معنی دا ونه کې چې سبب د شک بې نو دې کې شک معنی چې وکړي نو څنګه به ما پوهه کوي تاسو زه زر تویم چې زه تاسو سره شک معنی وکړه دې کې شک ما سم مطلب دی ردی نه. تفسیر ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې معنی کړی دا ریبتن یعنی سبب غیظین. صحابه کرام نبی اسلام ولی گل مخک مدینه ته وی لار شه جزه در رسم او تاسو له جمعات سوزه ولی خبره مل ختم کړي لګی ته پورته کوي ختمه کوي جمعات وای لوزه وای ول ختمه کوي وای سوزه وای. نو کله چې لا یزال بنیانهم الذی بنو همیشه به د دیو اغا بادی بنو چې دیو جوړ کړي و ریبتن سبب د غصه پس دا ننیدل دا غینه پس دا سوزه ول دا غینه بعد احراقهم کله چې صحابه کرام غوسه ولا نو د دې پرېزونو کې غوسه پیدا شولې ریبتن باندې خپل شولې کنه اوس یعنی دا د دې جماعت چې دیو ته جماعت وای چې هغه وران کړل صحابه کرامو نو د دیو د غوسو د دیو د درونو د غوسې د پاره د سبب وګرځید سبب وغیزین یعنی سبب د غوسې دا وګرځید. الا ان تقطع قلوبهم دا الا چې دې په معنا دا الا انصر دې او د دې دوه معنی دي ځان په پوهه کوي. یو معنا کړی د تفسیر جلالین معنا کړی دا الا ان تقطع قلوبهم الى ان د دیو دا زله دا غسی بئی الا ان تقطع قلوبهم الى ان تقطع قلوبهم تر دې پوری چ ټوټی ټوټی شری دیو دا زلونه بی ایموتو تر دې پوری چ دیو مړشی. کله چې وته دا وریادیږي د شپې په کټ کې پروت دی کنه او چې دا وته وریاد شي شر ما غبادی جوړ کړی و غ طالبان چې سره المجاهدین او لخړه تی پورته کړل شی باب لږه پاغه کې هم دا غوسه کیږي په بل وخت کې بیا به غوسه کیږي چې په مانځ کې او توریادی کې غوسه کیږي په بازار کې او توریادی کې غوسه کیږي با الی ایموت تر دې پورې چې مړ شي. انت قطع قلوبهم چې زړه ټوټي ټوټي شي سمانه ده بیا ایموت چې مړ شي د مرګ پورې به دې تر خپل آبادی وریادیږي او صحابه د غسو ډول به توریادیږي نو دیو تر مرګ پورې به دا غوسه به بس ته قسی. دوی معنی ذکر کړی دا ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې معنی کړی دا و الا ان تقطع قلوبهم مراد چې توبه وستل دي مراد دي چې دیو د منافقت نو توبه او بس یو ایمان راوړي صحیح مسلمانان شي نو د زلنه به د غوسه ختم شي او سو پور شي رد په لکه د منافقت پروتي نو دا به همیشه غوسی هغه د سې ذکر کړی دي الا ان تقطع قلوبهم الا ایتوبو د توبه د وستو پور چې توبه وستل خدا مسلمان شو کنه نو مسلمان خو بیا په خپل زوړ کو پر باندې خو نه خوشاله کنه خو چې توبه وستل د توبې د استلو پورې د توبې چې سو پورې توبه نه لیستلې نو دیو به دغه غصه به یي صحابه کرام ته به دا غصه ای. والله علیم الله تعالی پوی دی په هر څه باندې حکیم حکمتونه والده. اوله معنا تفسیر جلالین او دویم ابو حیان رحمت الله علیه ذکر کړی دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. دی آیات کی ترغیب ذکر کے اللہ تعالی جہاد تپلس و تاکیدات و سرا سخ زواجر مخکر منافقان و بیان شولا اللہ مومنان و توی چی تاسو پا اللہ بانی زان خرس کیا د منافقان و پشاندے کی کار چرتا ونکی زان پا اللہ تعالی بانی ور خرس کیا او خپل مال اللہ تعالی تور کیا او د دې په عوض کې د الله تعالی نه جنت وغواړي، د الله نه جنت وغواړي کنت ځان په الله باندې خرڅ کړي. ان الله اشترى، یقینا الله تعالی اغستې دي من المؤمنین، د مؤمنان نه انفسهم نفسونه داغي، و اموالهم مالونه داغي، بی ان لهم الجنه، دا بعد عوض د پاره ده، په د دې په عوض کې ورته د پاره جنتی. یقاتلون فی سبیل الله، دی جنگ کوي په لار د الله تعالی کې، پیقتلونا نوجد وکافران درو یقتلونا، او دیو بمجلی کیگی، دیو بب کم شیدان کیگی، پا جنگ کی مٹایان نواریگی، غزان پکی نواریگی، تا چی بل وجنی دا بل پا مرک پسی جزی، تا پسی بم دیر راغلی، نو تبا نور وجنی، تبا پکی شید کیگی. وعدا علی حقا، وعدا کرد اللہ تلا، وعدا، چی دا وعدا علیه، دا وعدا پا اللہ تلا بندی، وعدا علیه حقا، دا وعده کړی دا، وعده کړی دا د دیو سره الله تعالی دغه وعده حقا نشټونی. په تورات کې ذکر شوی دا، ذکر په تورات کې چې ذکر شوی دا، په تورات کې، په انجیل کې، په قرآنی کریم کې، ومن اوفا بعهده من الله، څوک دې خپره کون کې په خپل لوس سره د الله تعالی نه، الله چې خپل لوس سره پوره کوي نو دومره بل څوک نشي پوره کوله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، نو خوشاله شئ تاسو په خرڅولو خپل باندې، الذي اغ بيع اغ خرص والبايعتم به، چې تاسو ځان خرڅ کړی دی په الله تعالی باندې، په دې باندې خوشاله شي. او ذالک هو الفوز العظیم، او دا کامیابی ده لویه. الله وی تاسو خپل مال او خپل ځان په الله باندې خرڅ کړئ، او د دې په عوض کې د الله تعالی نه جنت وغواړئ. خود الله په لار کې وجنګی گئی، تاسو به شهیدان کیږئ او نور به مقتلوي. اوس خدای یو لوز شو، د لوز لپاره گواهان پکار دي، نو گواهان کم دي. الله تعالی وی زر تدری گواهان در کوما، دا لوز سریما په تورات کې ذکر کړی او په انجیل کې او په قران کې ذکر شوی دی. دا خبر په تورات کې مو چې چا الله ل خپل ځان او خپل مال ورکا الله تعالی بوله جنت ورکي، نو دا خبر په انجیل کې ذکر شوی و، نو دا په تورات کې ذکر شوی دی. نو کله کله خلق د یو بل سره وعده وکي، خو بیا د وعده نه خلاف وکي، نو الله تعالی و من اوفا بعهده من الله، دا لوز سره ما کړی دی، الله تعالی د خپل لوز نه خلاف نه کوي، بلکې الله تعالی خپره کون کې د خپل لوز. نو کله بیا داسې وشي یو چا باندې څوک یو څه شی ورخرڅ کی، بیا پاغه باندې خفای، الله تعالی وي پس تبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، دا ځان چې تاسو په الله باندې خرڅ کړی دی په دې باندې خوشاله شي، خفکیږي په دې باندې نه. کله کله انسان د چا سره یو څه شی ورخرڅ کی، یا به خپل ځان ورخرڅ کی، خولي کناغي کی تاوان وکي، نو بیا پی خفای. وذلک الفوز العظیم، الله دې کی تاوان نشته، دا د شي خرڅول کی به کی تاوان موان نشته. صحیح ده. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، دی آیت کې الله تعالی ذکر کړی دي صفات درې مخ کې خلقو، درې مخ کې خلقو صفات الله تعالی بیان کړی دي، لس صفات الله تعالی ذکر کړی دي. التائبون هم التائبون، دا مخ کې خلق چې ځان په الله باندې خرڅ کړی دي او خپل مال په الله باندې خرڅ کړی دي. هم التائبون، دی توبه وسون کې د شرک او د کفر او د منافقت نه. التائبون من الشرك والنفاق، تفسیر جلالین وی، شرک هم پریخه ده، منافقت هم پریخه ده. الا عابدون، عبادت که انکی دید اللہ تعالی. الحامدون، استائین و انکی دید اللہ تعالی. السائحون، روجن انکی دی. السائحون دید دیر شی معنی دا علماء ذکر کردی دی. السائحون تفسیر جلالین معنی کردی دا اسوائیمون، دیو روجن انکی دی، روجه دار دیدی. دوی معنی هم پسیرین ذکر کردی دا اسوائیمون، المجاهدون، یعنی جہاد کا ان کی اللہ تعالیٰ پلا رکھیں. بعض مانا کری دا السائحون، ہجرت کا ان کی، او بعض مانا کری دا السائحون، دا علم طلب کا ان کی، نو دا اللہ تعالیٰ دا دین زدکلم کیا السائحون. الامرون بالمعروف، الراکعون رکو کا ان کی، الساجدون سجدہ کا ان کی، الامرون بالمعروف حکم کا ان کی پنے کئی باندے، دا معروف مانا مخ کی بار بار بیان شوی دا. والناهون عن المنكر، من كون كي د بدينه د منكر معنا مخ کی بیان شوی ده. والحافظون لحدود الله، او ساتنه كون کی د پولو د الله تعالی، د الله تعالی چې کوم احکامات دي په الله باندې چې ځان خرص کو، بیا د الله د حکم چې چانه فرمانی کوله، نو هغه بچ هغه معنا کی ده غینه، د الله د پولو خیال بساتی. وبشر المؤمنین، زیر ورکا دغه سی مؤمنانو ته چې د ما قبل صفات په ځان کې راولي او په الله باندې ځان خرص کړي دي، الله تعالی وی دره پارا د جنت زیره ورکا. وبشر المؤمنین، زیره ورکا مؤمنانو ته، ما کان للنبی والذین آمنوا ويستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. رب دریات دما قبل سرداره مخیاتون کې الله تعالی صفات د کمال د مؤمنانو ذکر شول، نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی یو خاص طریقہ دا کمال چی اغبرا ادر مشرکانو نا زان کی دا مخ کی سپار تمرا ولی خوکا زان اللہ تعالیٰ تنیز دی کوئی او زان کی کمال پیدا کوئی نو دا مشرکانو دا پارا بخن نگواری بس دا غیر تیر شئی چی اللہ پا جہنم کی خوصو دی نو خدا دا غیر پارا بخن نگواری ما کان لنبی ندی جائز ندی مناسب د پیغمبر د پاره ولذین امنو او د مومنانو د پاره ایستغفروا للمشرکین چې بخنه غوړي د پاره د مشرکانو ولو کانو اولی قربا اگر که خپلوان دی ولی ندی که خپلوان دی خو چې مشرک دی بس برائت ته وکا بایکاټ ته وکا من بعد ما تبین لهم ورست دغه نه چې خخ کار شې دیو ته انه مصاب الجحیم چې دیو جهنميان دی دا بسړي د صفته لګی چې دا جهنميان دی کدا مسلمانان کدا جنتیان دی نو تفسیر جلالین لیکری دی بی ان ماتو علی الکپری چستا خپلوان دی و مشرک دی او دغه شرک سره لاړ د دنیا نه مړ شو مردار شو لاړ خوست ته پته ولګیدل کنه چې څوک د شرک سره مړ شي د دنیا نه لاړ شي نو له قران کې الله دا نه ویل چې ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء مشرک الله نه بخي نو چې تا ته خپته و چې دا تر می دی پلار میو بچی میو او دا مشرکو مړ شو او د شرک نه توبه نه وستلې بس اللہ پابندی ولگاولا مسلمانانو بخن بولن غواڑے دعا بوتا نکوائی بس پریک دا چی لارشی پا جہنم تلارشی دے دکی او سوال او داغی جواب دیر مهم سوال لے حدیث کراغلی دی صحیح حدیث دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی مشرکانو تا دعا کولا رب اغفر لی قومی پا انہم لا یعلمون رب اغفر لی قومی پا انہم لا یعلمون نبی علیہ السلام خود مغفرت دعا دا خپل قوم دا پار غختلا او هغه وخت کې هغه مشرکانو نو تاسو دا غینه جواب وکئ دغه دعا د نبی علیہ السلام د دې آیات د نزول نه مخکې و ورسته بیا دعا نه غوښتلې یا دوی محدثینو جواب ذکر کړی دی رب اغفر لي قومي دا اغفر په معنا د اهدی سره دلته کې نو رب اغفر لي قومي الله زما قوم ته هدایت وکا نو دا هدایت دعا خو سیده خو دا استغفار دعا بوتنه کې نبی علیہ السلام چې دا دعا کړی دا دو مطلبونه مرتبیر نبی علیہ السلام دا استغفار غوښتلی او د مشرکانو لپاره خو دا دی آیات د نزول نه مخکې غوښتلی دویم دا چې رب اغفر لي قومي دا اغفر لي په معنا دا اهدی لقومي الله زما دې قوم ته هدایت وکړ د هدایت دعا خو ته کولای شي خو استغفار بولنه غواړي وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه دي آیات کی جواب دے رہے سوال جواب دے رہے سوال سوال دار ازی اللہ تعالی وی چی د مشرکان لپاره بخنه نه غواړی ولی ابراهيم علی السلام چی دعا غوخته د استغفار غوخته د خپل پلار لپاره نو د ابراهيم علی السلام پلار چره مشرکو او د غیر لپاره استغفار غوخته لیو نو مونږ د څنګه من کړل شو هغه د غیر لپاره جایز دي مونږ لپاره جایز نه دي دا څنګه خبره ده الله تعالی دی آیات کې دغه جواب ذکر کړي ابراهیم علی السلام چې کوم وخت کې خپل پلار له استغفار غوښتل او په هغه وخت کې ابراهیم علی السلام ته پته نه و کله چې ته پته ولګېدل چې دا جهنمی دی او دا مشرک دی تبرأ منه بیا په تندرم نه لګولې تبرأ منه بیا ته بایکاټ وکوي خدای رضان له تبا کوي بس ځان نشي سکه کوي نو بیا ورستو استغفار نه غوښتل الله تعالی و ما کان استغفار او نو استغفار غوښتل ابراهیم علی السلام لابیه بخنه غختل خپل پلار د پاره لیبیه خپل پلار د پاره الا عم موعده مگر ودغه د وجد وعدینا وعده ایاه چې وعده کړی و دغه استغفار ایاه د خپل پلار سره لا استغفرن لك او ما املک لك من الله من شيء دغه له وجه سره کړی فلما تبين له نو کله چې ښکار شو دته انه عدو لله چې دا دشمن د الله تعالی دی تبرأ منه نو جدا شو دغه نه بای کاټه او کداغه نه تفسیر جلالین لیکری دی ترکل استغفار تبرأ منه و ترکل استغفار له بایکاٹ ته وک او استغفار ول بیا نه غفته ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام لا اواهن غدیر نرمزړ او حلیم صبرنا کو اوا زکه ول استغفار غفته چې ابراهیم علی السلام زړه ډیر زیات نرم ډیر زیات نرمزړ پیغمبر ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لاواهن دا اواه سمانه ده امام قرطبی پینزل اسمانی دی ذکر کړی دی سو پینزل اسمانی اواه چاته ویل کی د تاسو درې سلور ته کومه کومه چې اسانی دی ډیره مشهوری ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام لاواهن کثیر الدعاء ابراہیم علیہ السلام دعاگان ډیر زیاتې وغوښتلې، ډیر سخت دعاگان به ابراہیم علیہ السلام وغوښتلې. دوی معنی کړی دا لاواه الرحیم بعباد الله تعالی، د الله په بندگانو باندې ډیر زیات رحم کاوغه، رحیم بعباد الله تعالی. دریم معنی الموقن بالله تعالی، په الله باندې ډیر کلک یقینو، الموقن بالله تعالی. بل معنی ذکر کړی دا امام قرطبی المستغفر، او واه سمانه دا د الله تعالی نه ډیر زیات استغفار غوښته، نو د پلار د پاره استغفار غوښته. بل معنی کړی دا المعلم للخير، ابراهیم علیه السلام د خیر معلم، د خیر معلم، المعلم للخير. بل معنی کړی دا الذاکر لله کثیرا، د الله تعالی ذکر به ډیر زیات کاو. پنځل اسمانی امام قرطبی ذکر کړی دی، حوالہ میرے طویل لذے میرے تو خود او وات میرے توم کرلی نور چرے دازان لفظ پخپل او گورے ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام لا اواہن دیر نرم زل انسانو، حلیم صبرناک انسانو، دیر صبرناک. وما کان اللہ لیذل قوما بعد اذ ہداہم، دی آیات کی جواب دے رہے سوال، سوال دارے چکلا استغفار دا مشرک دے پار غختل منو، نو چا چې استغفار د مشرکانو د پاره د دې حکم نمخ کې وختلې ناغه به ګناګاری کنه. الله خوص پابندی ولګوله چې د مشرکانو د پاره به استغفار نه غواړي، نو چې دا حکم نو نازل شوه او چا د خپل مشرک پلار د پاره یا د ورور د پاره یا د خپلوانو د پاره استغفار غوښتلې نو هغه به ګناګاری کنه. نو دې آیات کې الله تعالی وایي چې ناغه نه دی ګناګار، ځکه د الله تعالی قانون دا دی کړی چې الله تعالی یو حکم نه را لېګلې د یوسیس په بار کې چې الله تعالی حکم نه را لګلې او څوک هغه کار وکړي نو هغه ته ګنا نه وي. تاسو د اصول په کتابونو کې خبره ویلې ده، زبر ته مختصر هغه وکم. معصیت څه ته ویل کیږي؟ معصیت ویل کیږي خلاف د مامور به کول ته ویل کیږي، او ارتکاب د منهیانه هو. معصیت څه ته وایي؟ د اصول په کتابونو کې تاسو ویلې دي، خلاف د مامور به تا او ارتکاب د منهی عنه تا معصیت ویل کی. یعنی الله د توي چی دا کار وکا تی ونه کی دی توس ګنا وی دی ته معصیت وی، الله تا توي یو کار مکوا او تی وکی دی ته معصیت وی. نو چې الله حکم نه را لګل دی شی په بارکی، نو چې تا مخ کی سکړی خو خلاف د منهی عنه نه دی کنه، منهی عنه خو شوی نه ده، نو چې نه ده شوی تا یو کار وکا نو ته به ګناګار نه. نور دین چې مخکې چا استغفار غوښتلې دی هغه ځکه مجرمان نه دي چې مخکې الله حکم نور علیګلې، چې حکم یې نور اغلې خلاف ته مامور به نه دي، چې نه دي رالیګلې حکم ارتکاب د منی هن هو نه دي، نو ګناګار نشو. نو دی آیت کې الله تعالی دا حکم بیان کړ، و ما کان الله لیذل قوما، او نه دي الله تعالی چې گمراه وساتي، چې گمراه کې یو قوم لره د گمراهۍ حکم ولګي الله تعالی په یو قوم باندې، یا د گمراهۍ سزا ورکي الله تعالی یو قوم لره بعد اذ هداهم رست دغه چې هدایت کړی هغه ته، حتا یبین لهم، تر دې پورې چې ښکارا بیان کړي الله تعالی دی ته ما یتقون، هغه حکم چې دی ځان بچ کی دغه نه، نو سو پورې چې الله تعالی د غزان د بچ کولو هغه حکم خلکو ته نه بیان کړي، نو الله په چا باندې حکم د گمراهی نه لګی. ما کان الله لیذل قوما من تدو معنی وکړه، لکه تاسو خیالو نو مرته دو معنی کړی دی صحیح ده. یو لیذل قوما یعنی حکم د گمراهی نه لګی الله تعالی په چا باندې، چې حکم مخکې نه را لګلې او چا یو کار وکړ نو هغه خو معصیت نه لیند، هغه گمراهی حکم په الله نه لګی چې ته گمراه شولې. یا لیذل قوما نه دی الله تعالی چې سزا د گمراهی ورکی یو قوم ته، د گمراهی سزا الله تعالی نه ورکی چې څو پرې حکم نه بیان کړي، چې حکم بیان ک او بیا دغه خلاف وکړ نو بیا خو گمراهی وکړه، الله تعالی به ترغه سزا ورکی. حتا یبین لهم، تر دې پورې ښکارا بیان کړي ته ما یتقون، هغه حکم چې دی ځان بچ کړي داغینه. ان الله بكل شيء علیم، یقینا الله تعالی په هر چیز باندې پوهی دی. ان الله له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت، دا علت دی رفار دما قبل احکامات الله تعالی ذکر علیږي چې الله تعالی بادشاہ دی. الله دې مشرک د فاره دعا مغواړي، منځ جنازی په منافق باندې مکوي، دا کار وکي دا مکوي دا ولي. الله بادشاہ دی نو د بادشاہ اختیاري چې هغه سکه نو هغه کینو، الله زم بادشاہ دی د زمکه او د اسمانونو اختیار دا هغه سره دی. ان الله له ملک السماوات والان، یقینا خاص الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمانونو د زمکه نه، یحیی ویمیت، جون دی کول کئ مل کول کئ، وما لکم من دون اللہ نشتر استاد پار سواد اللہ تعالی نمی ولین سوک دوست بچکا ان کے والا نسوین او نسو کیم دادی تفسیر جلالین لکری دی من ولین یحفظکم من ہو سوک دا سی دوست نشتر جتاسو دا اللہ تعالی نم محفوظ کی والا نسویر یمنعکم عن ضرره چلار تا یو ضرر و نقصان در کئی و دا غیر نم سوک بچ کی دار تا نشتر نم دا اللہ نم نسوک حفاظت کولی شی او نم دا اللہ تعالی دا عذاب نسوک بچ کولی شی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فريق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم دي آیات کې لږ اشکال دی زبر تمامولي مختصر وي ما یو دو عبارتونه ورته ویم کغه تم توجه وکړه نو آسان به پویم شي او بیا ور کړه نه بچي او کچرته دغه نه و نو بیا په ځان دومره کړاوی لکه ما چې په څومره ځان کړاولې دومره تفسیرونه اوس بیا ګوري لقد تاب الله یقینا مهرباني وکړه الله تعالی علی النبی فنبی علی السلام باندې والمهاجرین په مهاجرینو باندې او په انصار باندې سوال دا راځي چې لقد تاب الله علی النبی الله توبه قبول کړی د نبی علی السلام او د مهاجرینو نو پیغمبر علی السلام څنګه هغه کوم ګناه کړی و چې بیا توبه وستله او الله توبه قبول کړله نبی علیہ السلام خو گناہ نہ کئ سیدنا مهاجرین د انصار خبر خو بیا ځان لدزه کم د جهاد نه پاتې شوی دی یا نور کم گناهونه تی پات شوی دی الله توبه قبول کړل او الله معاف کړل نبی علیہ السلام کم گناه کړو چې الله معاف کړ لقد تاب الله نو مفسرین لیکری دی عون الرحمن په تفسیر الرحمن هغه وی ثبتهم و ایدهم د دې کتاب په معنا د ثبتا و ایدا ثبتهم و ایدهم لقد تاب الله علی النبی الله تعالی مضبوطی را وستله الله تعالی تایید وکړه د نبی رسول سلام او د مهاجرینو د انصارو په کوم ځای کې تایید الله په کوم ځای کې مضبوط کړه په ساعت العسره په وخت د تنگستیا کې د غزوه تبوک د غزار سیاسان کار نه او 800 کیلومتره د پیاده سفر دی نو الله تعالی د نبی رسول سلام مضبوط کړه کارته او نبی رسول سلام مهاجرین او صحابه کرام انصار مضبوط کړه ثبتهم و ایدهم الله ثابت قدم کل تا و دیده که داغه مانا ده او که دا بلا مانا مقلل و سدان لبکی بیا سکوی نو دوی مانا دی کر کرده تفسیر انوار القرآن انوار البیان یو دیر بهترین مانا کرده زده اغید اردو الفاظ تران خرکوم و دا پختو مقصر ارتویم لقد تاب الله الله تلا پخپل مهربانی سر توجه الله تلا خپل دا مهربانی توجه راو گرده ولا الله خپل مهرباني متوجه کړل نبی علیہ السلام ته مهاجرین ته یعنی الله تعالی نے رحمت سے توجه فرمائی الله په خپل مهرباني سره توجه کړل الله تعالی نے رحمت سے توجه فرمائی دې دې کې غدا معنی کړی لقد تاب الله سبحانه دا الله تعالی خپل مهرباني متوجه کړل پیغمبر علیہ السلام ته او صحابه کرامو ته دا الله تعالی د خپل مهرباني توجه دې طرف ته راوګرځول دې دې کې غدا معنی کړی دې ډیره بهترینه معنی تفسیر انوار البیان دغه معنی کړی ده اشرف علی تانی رحمت الله علیه په تفسیر انوار البیان کې د بیان القرآن کې ډیره بهترینه معنی کړی ده هغه ډیر حد به تمام کړی ده ډیره بهترینه معنی کړی ده هغه دې کې وای الله تعالی نے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې حال پر توجه فرمایي آپ کو نبوت اور امامت جہاد اور تمام خوبی عطا فرمائی اللہ تعالی مہربانی وکړه په نبی علیہ السلام باندې اللہ تعالی مہربانی په پیغمبر باندې وکړه وای تابه په معنا د مہربانی سره دی الله خپل د مہربانی توجه دی طرف تراو ګرځول څنګه نبی علیہ السلام ته پیغمبری ورکړه او امامت جہاد یې غی ته ورکړه د جہاد مشره وګرځاو لقد تاب الله علی النبی دا معنا الله په خپل مهرباني وکړه پیغمبري او تورکړه او بیا الله تعالی او امامت جهاد او تمام خوبیا عطا فرمای چې څومره د انسانانو خوبیانی دی او خصيپتونه دي الله تعالی دا په پیغمبر کې پیدا کړله او د جهاد مشرک او پیغمبري او تورکړه نو تابه معنی به دا نه کوي چې الله تعالی توبه قبول کړله د نبی رسول الله او د مهاجرینو او بیا د مهاجرینو د انصارو الله په دې باندې سم مهرباني وکړه اور مہاجرین و انصار کی حال پر بھی توجہ فرمائی اللہ د مہاجرین و د انصار پر حال بنی ہم رحم کا ان کو ایسی مشقت کی جہاد میں مستقیم رکھا دس سخت جہاد و خود غزوہ تبوک اور اللہ تعالیٰ پر دی کہ ٹنگ پاتی کلا مہاجرین و انصار نہ دے دے کہ رتابہ نہ مراد سرے اللہ دے پیغمبر بانی مہربانی و کلا مهربانی دا چې پیغمبري او توکل د جهاد امیر کا او په انسانانو کې څومره خوبیاں دي الله تعالی دی پیغمبر توکل او مهاجرین او انصار باندې الله تعالی مهربانی وکړه چې په دغه سخت غړی کې په دغه سخت وخت کې په غزوه تبوک کې الله تعالی دی ثابت قدم کړه و دا معنی مراد بیان القران د مفتی شفیع دا اشرف علی تانی رحمت الله علی دغه معنی کړی دا دویم جز کې یو سل 15 پیتم نمبر صفحه باندې ډیر بهترینه معنی ده دا لقد تاب الله یقینا مهربانی کړی دی الله تعالی علی النبی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې والمهاجرین په مهاجرین باندې والانصار په انصار باندې کم مهاجرین او انصار الذين هغه کسان اتبعوه چې تابعداری وکړه له پیغمبر په ساعت العسره په وخت د تنگستیا کې په ساعت العسره په حالت د تنگستیا چې هغه غزوه تبوک سخت د تنگستیا حالت او مهاجرین او انصارو دغه وکړه استقامت یې وکړه د نبی رسول الله مرګرتیا وکړه من بعد ما کاد یزیغ فریق قلوب فریق منهم من بعد رست داغنا کاد چې نږدې و ک یزیغ چې کاغ شوی قلوب فریق منهم زلونه د ویډلې د دیونه دومره سخته او دومره چې نږدې و چې بعض خلکو زلونه کاغ شوی او غزوه تبوک د نوې تلی پاتې شوی و خو الله په مهرباني وکړه غزلونه او لکلک لاله مهاجرین او انصار ټول ثم تاب علیهم بیا الله تعالی کلکوار لا واستبدیو باندې دې دې کې اوس تفسیر دغه معنی کړی تفسیر جلالین وای ثم تاب علیهم بیا الله تعالی کلکواله راوستو دی باندې بیس سباتی بیا الله مهربانی او قلب دی باندې بیس سباتی یعنی الله تعالی کلکله انه بهم رؤوف الرحیم یقینا د الله تعالی په دی باندې شفقت کوون کې د رحیم رحم کوون کې نه او علی الثلاثه الذين خلفوا او الله تعالی مهربانی او کله الله تعالی دعا قبول کله دا غدریو کسانو خلفو چې دا غي معاملې ورستو شی او د الله تعالی امر ته خلی پو کتا سو دا معنی وکي نو دام ډیرو تفسیرونو کړی دا نو دسی رته نو یم چې بیخی په ګناګاریږي خلی پو چې هغه ورسته پاتې شو د جهاد نه خزر تخپل دا یم چې دا معنی د صحابه او د شان سره لګه دسی په خپل کوی کنه چې صحابه تر سوی چې کم کسان مړه پاتې شویو مړه خو پاتې شویو کنه دا غي معاملې الله تعالی ور تاسو دسی معنی وکي وعلی الثلاثه الذين خلفوا او الله تعالی مهربانی وکړه په غدریو کسارو باندې خلفو چې معامله دا غي ورستو شوی او امر د الله تعالی ته واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم یو صلاتن مرایت کې کسلورم نمبرات کې مخکې تیر شول کنه الله تعالی وی بعضی اغا مسلمانانو مرجون لامر الله چې دا غي معامله ورستو شوی او د الله تعالی په اسلیته نو خلفو د قمانه وکي چې دا غي معامله ورستو شوی د الله تعالی امر ته نو بیا وسوک داسې نه و چې ستاسو هغه صحابه داسې کړی و داسې کړی و دې کې تاسو دا ترجمه کوئ نو مونږ دغه ترجمه نه کوو زه مونږ دا ترجمه کوو چې خلفو چې د هغې معامله وروستو شوی و د الله تعالی په اسلی ته مور جون لی امر الله اگر دې لپاره تایید شو حتی اذا ضاقت علیهم الارض تر دې پورې چې تنګه شوله په هغې باندې ځمکه بیمار حبت سره د کولاوالي نه ځمکه کولاو خو به دوی باندې دا دنیا را تنګه شوله و ضاقت علیهم انفسهم او تنگ شول پدیو باندې زرونه د دیو ساړو بشوله ازرونه تنگ شوله و ظنو او یقین وکدیو ظنو تفسیر جلالین ایقنو او دیو یقینو ک الله ملجا من الله چې نشتره زیره پناه من الله من عذاب الله الله تعالی د عذاب نه الا الیه مگر الله تعالی تره ثم تاب علیهم بیا توفیق توبه ورک الله تعالی دیو تلی توبه چې توبه واسي ان الله هو التواب الرحیم یقینا الله تعالی ډیر توبه قبل اون کې الرحیم رحم کون کې دي مبالغه ده کنه هغه معنا وکي دا درې صحابه کرامو په غزوه تبوک کې را پاتې شوی واقعا د دې صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی ده مختصر ورته زوی ما وګ دا واقعا ده خدای ته مختصر ویم دی آیات باندې پوه شئ چې دا کم کسان واغ درې چې پاتې شوی او الله تعالی په بیا توفیق د توبه او تورک توبه وسل الله تعالی توبه قبول کړه دا کم صحابه کرامو درې صحابه کرام کعب ابن مالک مراره ابن ربی او هلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم دا درې صحابه کرام عبداللہ کی دا کعب ابن مالک زوی دے دا د خپل پلار په خپل واقعیا بیانې او دا واقعیا وې زما پلار ما ته په خپل ویرله په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی وې دا واقعیا ما ته وې کله ویرله وې قائد کعب من بنیه حين عمیا کعب رضی اللہ تعالی عنہ په اخر وخت کې دا نظرم ختم شوی نو ایدا به ما بوتلو را بوتلو چرته بچتانو زی قائدو ما به بوتلو د لاست نو مانی ولیو نو ای زما دی پلار وای ما ته واقع بیان کړل چې زه په خپل زندګی کې یو د غزوه بدر نه پاتې شوم او دویم د غزوه تبوک نه پاتې شوم نور ټول غزاګانو کې ما برخه غشتي و خو د غزوی بدر واقعا خو د سیده چی و په خلکو کې خو مشهور غزوی بدر ده خو لیکن ليله العقبه چې نبی له سلام سره بیعت کيده نو په غشپه زر نبی له سلام سره ومه نو ليله العقبه هم د بدر نه ویسه کم نه ده اگر که زه په بدر کې نو موزه دغه نوې مخیر ده په مسلمانانو کې د بدر واقع مشهور ده خو ډیر خلک د سې چې په ليله العقبه کې نو او زده ليله العقبه کې نبی له سلام سره ومه خو نور چې کوم جهادونه دي د نبی له سلام نه چرته نه پاتې شوی وای غزوه تبوک کې څنګه چلو شو وای په غزوه تبوک کې داسې وشو چې نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرام ته اعلان وکړ وای د نبی علیہ السلام دا عادت و چې کله به نبی علیہ السلام چرته ته نو نبی علیہ السلام به توریه کوله نبی علیہ السلام به غزینه خوده لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یرید غزوه الا ورا بغیرها نبی علیہ السلام به توریه کوله په غزوه باندې به حمله کوله نو غزوه به نه خوده نبی علیہ السلام خو په غزوه تبوک کې نبی علیہ السلام عام اعلان وکړ صحابه کرامو تیاری وکړي تبوک ته بزو ځان له خرچم تیار کړي سورلیم ځنه تیاری کړي تاسو ته مویل چې 800 کیلومتر دا سفر دی په نبی علیہ السلام دا اعلان وکړ وای په دې وخت کې چې نبی علیہ السلام دا اعلان وکړ نو په دې وخت کې لمکن قط اقوا ولا ایسر په دې وخت کې چې زه څومره طاقتور وم او زه چې څومره مالدار وم نو ما سره په بل وخت کې سره روپیه هم نه وي دی وخت کې خمالدارم یم او په بدن کې مې خ قوت او طاقت مشته ده او په دی وخت کې جره والله مجتمعت عندي قبله راحلتان قط زماري په الله قسمي وي د دینه مخ کې زما سره چرته دوه سورلیم نوي په دی وخت کې زما سره سورلیم دووي مالدار هم یم بدن مې قوی دي او سورلی رسره هم دووي بس ماول چې زو به سیدنو بس تیارې دي نبی اسلام اعلان وکاو خپا کې ویل چې تبوک ته بوزو غزا وکاو وی نبی سره صحابه کرام چې وی شروع شول لیتاهب اوهبت غزوهم هر یو سره لګیا د سوک ځان له چانټي ګوري سوک کمربند سوک یو شی سوک جورابي بوټان خو چې موږ د سفر چرسه شه د 800 کیلومتر سفر دی نو ډیر پار وسومره تیارې کې صحابه کرام هر یو سره ځان د لګیا د سوک کجوري ګوري سوک بتګي ګوري سوک یو شی بل شی دا لګیا دی وای زه چې زب سحر وتلم وای سحر بشو نو وای زه بهر ته وتلم وی ما خام مچری واپس راغلم صحابه کرام بزن یو شی چاغسته او صاحب بل شی بازار ته بوته وځو د قصې سره راغلم یو شی ما وانه غسته وی خبره وته اس الله را توفیق نه راکاو بس وی دغه سی راغلم ولم اقضی شیئا ما په خپل ځکه ویل ځکه کنن دیوانه غسته خو روپی خور سره سمشتره خمال دارم یو دومره مشکل نشته سره سره روپی نو سودا غستل څه شه ده سبب واخلم وې سبب بیا صحابه کرام لړل ځان لبه چا به یو شی واغسته چا بل شی واغسته وې زه بیا لړم وې ولم اقضی من جهاد شیئا بیا ما خام راغلم اې شی به مې وانه غسته ډیر شی ورته پدې کې تیرې شولې نبی علیہ السلام اعلان وکوي فاصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون معه صار نبی علیہ السلام چې سبا صار رواني ګو پاکه خبره وکړه چې دومره ورته خوش ولې تاسو به تیارې کړئ صار به زو د وخته خو اوس وای د الله دی کار ته وګر ولم اقضی من جهاد شیا ما نه بوټان نه لغستې دي نه پیزار شته دي پیسې را سره شته دي خو هیڅ شی مې نه لغستې وای نبی رسول الله روان شو فاقول فی نفسی انا قادر علی لم یتل تماد بی حتى اشتد بالناس الجد وای ما دا ویرله وای ما دا خبر او کړل چی قزې و ورځ یا دو ورځې په نبی رسول الله پسې ورسته لاړ شمه بیا هم زره سوالې شمه دکه طاقت مې فډیر دی او سورلې بیم خبره بر دی گاډې می خطی سفر کولای شي دی په قلار دی دی خو غټه قافله ده نو په قافله کې دغه دومره تیز خلک نشی تللی او یوازې چې بیا زما په قافله کې خو یو کمزورې دن وغیته ساری گو کې نو ودری گو دا کار دی خو زه په یوازې ورشمن بس دی باور سم خیر ده که یو ورځ درست شي خبر نشته لري و یغه خو وته نبی رسول الله وته سار له مسلمانانو وته و زه پاتې شوم سار بیا لاله مېمال چې دا کم څه منشته لري دا را واخلم بیا وې راغلم بیا می ما خامس رانه ولل وی زما ویل چې دوه ورځې بعد چې لاړ شم بیا هم رسوم وی سبا بیا لړم بیا پاتې شوم وی کېدله کېدله بس وی په دې کې خبره زمانه خلک وی خبره چیرې نه ورانه شو لزه لنډه خبره دغه پاتې شوم زه صحابه کرام مسلمانان لاړل ورسېدل وی کاش ارمان ولیتنی فعلت وی ما ویل زینن کوم وسار کوم وی کاش وی کزر دې کور نه هوتلې وین وی دا خو ما ډیر ښه کار کړی خو الله توفیق رانه کنو وېزا وې مدینی کې وېزا کله را وتلما د کور نه وځه بهر تر وتلما نو وې ما به نلی دل سیوا د اغه خلکونه لا ارا الا رجلا مغموسا عليه النفاق او رجلا مما عذر الله من الضعفاء. فمدینہ کی یا کمزوری خلقو یا شل دے یا گوڑ دے یا بیخی زعیب دے او یا کامل خص سعید ٹاپی چی پیر منافقت و حلی شوی دی اقا منافق پاتی شوی دے بسو پکی خروغ رمت گردم خو مسلمانیم زند وی دیبان دیر جات سخا پاو ما دیبان دیر جات خپا کولم وی نبی علیہ السلام زما تا پوست ونک پلا ربانی دی چانی تا پوست نو کڑے تردی پوری چی تبوک تا ورسی دا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیرے پا تبوک کی ناس دے نو ما فعل کعب یار کعب خونخ کاری ما خچر تا ون لی دا کعب سا شو آغا وی نبی علیہ السلام زما را تا پوست پا دغا کی وکا پا تبوک کی وکا پا لا ربانی زما تا پوست نرے کرا چی دار آغلے دے کنا دیر آغلے وی قال رجل من بنی سلمہ د بنو سلمہ یو قبیلی یو سڑے و آغا دا نبی علیہ السلام لخوال ورغے وی اید اللہ تعالی پیغمبر یا رسول اللہ حبیثه برداه و نظره فی عتبه اغزان له صادر اغست ریو سغه مالدار سړی دی نو وی جامع اغستری اغي باندې هغه مشغوله شوی دی هغه په جهاد باندې سکیا وی معاذ رضی الله تعالی عنه پاسې دی وی زما دی پای وکړه وی دا یو تویل چې بیا سما قلتا ډیر بد خبره دی وکړه قسم په الله خو صحیح مسلمان دی ته وی چې صادر وسې شته وی چې ته اغزان له صادر اغست او جامع اغست وی اغي ته غراو بس هغه پاتې شوی دی و یو سړی دا خبر او کړه معاذ رضی الله تعالی عنہ پس پاسې دا و یغو ته دا چې بیا سما کول ته ډیره بده خبر دی وکړه مکه مکه دا خو مسلمانو صحابي دی د الله د پیغمبر مرګره ته دا په باره کې دا خبره کیته نو او دا معاذ رضی الله تعالی عنہ والله یا رسول الله ما علمنا علیه الا خیرا نو موږ فقې باندې د خیر ګمان دی هغه نه منافق و یسم نو خو سه معلومات کول پکار دی چې هغه ولې پاتې شوی دی اوس دا و چې جامو د وجنه جامې څه چې دا دغه نه وجنه پاتې شوی دی نبی علیہ السلام پس کتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بالکل چپ شو یہ سمنا ویل نبی علیہ السلام یہ سمنا ویل غزوہ تبوک چرے خلق ناس دی او دا خبر چکل وشولی دا غزوہ تبوک نزدی وا و ما تا دا خبر را ورسید لچی ان بلغنی انه توجه قافلا حذرنی همی ای بدی کرا تا دا اطلاع را غللا چی خلق را واپس شولا غزان واپس را روان شول وی زما سر غم زیاد شو خا چې اوس په نبی اسلام ته سوې ما نو ما په تفق تو اتذكر الكذبه شروع شو ما یو دروغ باندې ځان ته قوي دغه کوم چې دا دروغ بوته ویمه بیا ویم چې را کده سره ته وینو بیا مشکل به جوړ شي بیا مې بل دروغ را یاد کړ بل دروغ مې را یاد کړ ډیر زیات خو دا سوچ مې کاوه چې نبی اسلام د غوسی او د خفګان نبزه ځان په څه طریقه باندې خلاص کمه و چې په دې مدینه کې کوم خلک پاتې شوی و د یو خواله ولاړم چې تر ته سوې چې سبانه وته کوم چې به تخلاص شم و غبرت یو ویلله غبل سړی خواله مشراله ما غبرت بل ویلله چې دسی وته وای په دې وته اخلاص شي خو وی هر زیرای سړی چې څوک پاتیو ما دغه سره خپل مشوره شریک کړله والله کزلمه مطمئن کیده و هیڅ سخوان را نه راکاو وی تر دې پوري چې پلم ما قیل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد ذل قادما زال عن الباطل و دا خبر را باندې راغله چې نبی اسلام خو را ورسیده و یغ دروغ هغه څومره سمې چې منسوبي جوړې کړې وي او خلکو راته ویل چې دسی به وته وي دسی به وته وي چاپی کړې دروغ و یغ هر سره نه هیر شول بس مال چې در دروغ شې نه دی او دا خبره مې وکړه چې قضا نن نبی صلی الله علیه وسلم ته دروغ ویما نو کې دې شي الله تعالی د توحید وکړي او سبای خبر کی نو بیا هغه شرم را لډیر زیات دی خورشتیا خبره به ته وکم بس هر څه ته جوړېږي خورشتیا خبره به وکم بس یقین مې په دې باندې راغې بس دا عزم مې وکړه فاجمعت صدقه بس رشتیا میرا جمع کل چې رشتیا خبره بوته کومه که هر څه کېدل بس کما وجنی مړ مې دي که خدای ته رشتیا ویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم قادما سحر وخت لري نبی علیہ السلام را ورسیده نبی علیہ السلام به کله راغه جمعه ته براته په یار کا ورکاته نو دوه رکاته مون به وک او بیا به نبی علیہ السلام کین استانو خلق براتل د نبی علیہ السلام خلق کارګزاری به بیانوله وی نبی علیہ السلام سر راغی نبی علیہ السلام جماعت کی کین است دو رکعت منذ کړه منافقان راضی وس دو کسان یو ځای باندې روان دي درې یاران په بل دی کې لس په بل دی کې شل په بل دی کې را روان دي نبی صلی الله علیه وسلم ته عذرونه بیانې په دروغ باندې وکانو بزعته و 80 رجلا لګ نه دی پاتې شوی څه د پاسه اتیا کسان پاتې شوی دي نبی علیہ السلام یو ته وی زاوې ز خیر زادر کیه ابل ته وی او د بازی چرې د بازر پر نبی علیہ السلام استغفار مغوخته وی پجیتو هو فلما سلمت علیه وی زپکی ورغلمه وې زم پکې ورغلم اتیا کسان خو غیر رخصت للوې زه ته زه بس چاره استغفار غوښته چاته و بس زی بس الله سبحانه باندې پوی دی زی وې زه ورغلم ما په نبی رسول الله باندې سلام وک نو تبسم تبسم المغضبي نبی علیہ السلام دسی مسکی شو خو لکه سړی چې دا غوسی غوسه ولم ورغلی او دا مسکی شي لکه دسی وخاندي وند کی نبی علیہ السلام مسکی شو خو سره د غوسینه ماته ویل تعال راشه اغه نور خود سی رس په ولاړی ولاړی باندې نور رسخت کړ ماته ویل راشه راشه کینته خلک چې خفکیږي د خپل مرګري نه خفکیږي له خلک د خپل نه کوي اغه نور ته خوې زی زی بس لري کیږي تاسو وې ځکه استما حتا جلستو بین یدیه د نبی علیہ السلام مخی تا دغسی کین استلما مخی تا کین استلما مسخو غصه ده خو که وحیمی کار سره بانی که خودی کی خواه نبی علیہ السلام ما خل پکا ولی پاتی شوی تر جیهات نه ولی نرات للی غزوی تا بکتا ولی نوی تره تا وی ماو تا ویل چه اید اللہ تلا پیغمبرا والله لو جلستو عند غیری که من اهل دنیا زماری پا اللہ قسمی که زر دنیا دار بادشاہ خواه تا کین استلوی نو تا تا بلی دلی وی چی زب داغی نا پا دیرو بانو سرمازان خلاص کرده وی خوز پویگم چی اللہ تعالی تا تا وحی در تا تا وحی را لیگی تا دا اللہ تعالی پیغمبری که زنن تا رازی کم پا دروغ باندی که دیشی اللہ تعالی را تا سبا وحی وکی زب دی بانی پویگم نو رشتیا خبر تا دخپل کوم خواه نبی علیہ السلام وطوی رشتیا وی وی رشتیا داری چی والله ما کان لی من عذرین زماری پا اللہ قسمی هیس عذر منو بس اسی پاتی شویم وس بس ذات سویم چې دسی چلو شو دسی چلو شو خو هیڅ عذر مینو بس اسی پاتې شویم او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل د الله تعالی پیغمبر په دغه وخت کې زه طاقت منم ډیرو مالدار مم او ما سره دوه سور لیم می بس اسی پاتې شویم هیڅ عذر مم نشته بس چې سره ته بس دغه یم او مری می تر دغه کړل چې سره باندې کې وسوي خو بس دروغ معروف پکې نشته کبل دنیا دار بادشاہ و نو ما به په دروغ باندې ځان خلاص کړی و خو ته خو هغه بادشاہ نه د دنیا کنه ستا خود الله سره تعلق دی اوس پر توهی وکي نو ځان غل کول نه شمه بس پاکه خبر می دا وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خلق ناستی و اما هاذا فقط صدقه و دې مرګ رښتیا ویل ښه خاچ رښتیا ویل نو سو کما فقم حتا یقضی الله فیک و زفاس تمزه تر دې پورې چې الله ستا په باره کې فیصله نه را لګلی زه فیصله نه شم کوله ستا فیصله به الله کوي و رښتیا دی ویل خو فیصله به دی الله کوي زه فیصله ستنه شم کوله دا وې زلاړه ما وی لالمو ایچ مجلس نه پاسی دلما وی ما پسی را بنو سلامه قبلی نه چده سخلک را پاسی دل آغا بنو سلامه آغا سڑیو چه آغا داغا کی تبو کیم ده تا ویلیو چه ده جامی مامی دیگی تا غرد یا نوزک پاتی شویده وی داغا قبلی خلق پا ما پسی طول لا پاسی دل وی ما تاوی چه ده الله بنده مونگ تا سر معلوم هم نرشتا چر تا یسی گناه کرده تا خود الله یو دیر نیک بنده ای زان دی په شرمونه و شرما و زان دی غر کده خلکو په مخ کې وی چې زه اسی پاتې شوی ما خو یو عذر بانه بده ته کړی وای او ځان بده خلاص کړی او په ګور د دومره خلک رااله سره پات ساتیا کسان اغه ځان خلاص کته هم ځان خلاص کړی په دغه طریقه باندې نو وی قابو نزدې و مچی و زه بیا ورغلې و نبی اسلام پسې و ما ته ویل چې را ده بده مخ کې خطا شوم او خبر ده سیده خو بس وی الله ټینګ کړم بس وی ما غوته ویل چې را زای بس ما پسې ما را زای بس زای ما نبی اسلام ته بس دغه خبره ویلې ده وې بیا ته واجب کې دام ویل چې ګوره د نبی علیہ السلام ډیر خلکو له استغفار مغوخته نو ستاده پاره د نبی علیہ السلام استغفار پوره وکنه د استغفار د نبی علیہ السلام قبلي کې نو تب الله ماف کړو وکړ نو لیدو ته دروغ نه ویل وې قابو یخ په مان کړو هم پر خپل خبره باندې حتی اردت ان ارجع فوکذب نفسي وې دا اراده مې وکړه چې ورځم خپل ځان دروغجن کوم چې د مخ کې مې دروغ ویل رښتیا دادي د دې وجې نه پاتې شوی خو بس الله تعالی وې صبر استقامت ته نصیب ک وی لاړم بس وی صرف مې بده لاړه لاړه کې دسته پوسو کې چې زما په شان د کې نورم څوک شته کنه صرف زه یوازې یم نو ما ته خلق ویل لا نعم رجلانی قال مثل ما قلت دو صحابه کرام نورم دا سړي چې هغه د خبره کړې لکه تا چې کړې دا هغه هم د رخصت کړې دي دوه کسان سره نورم د قسم مرګري دي چې رښتیا غوم ویل دي هغه هم رخصت کړل هغه کورون ته تللی دي وی ما ته پوسو کې چې هغه څوک دي نوی ما ته خلق ویل چې یو مراره ابن ربیع دی او دیر هلال ابن امیه دی وی ما ته د خلقو دسی سړی یاد کړه دسی دوه سړی چې دا بدری صحابه و زه لا بدر تم نه ومتلی او دغه دوه صحابه خو لا بدری صحابه کرام و وی زمانې په الله قسمی دا خو ډیر زیات نیکانو زمانه ډیر زیاته نو سخت پریشان شوم په دې باندې چې دغه دوه نور هم پاتې شوي دي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته چې دی سر خبرې نه کوي درې کسان دی یو زه او دوه نورم دی چې خبرې بنه کوي دی سر وی دا څه وشول چې وی ما ته زمکه د دنیا را ته بدل شوله زه به چې په دې زمکه ګرځېدم دا ما ته ناشنا ښکارېدله چې دا هغه زمکه نه ده. وی زما هغه دوه ملګري چې وو هغه نور دوه ملګري هغه خو په وای هغه لږه دغه کمزوري وو په بدن کې نو هغه په کور کې دنده ناست وو په کور کې دنده جړاګانې شروع کړلې خو داسې حال یې وکړه چې هغه د پاسېدو د دغه نه نه وله که پاسېدلې هغه نه شوله. وی زما په دې بدن کې خلق طاقت وو نو زه به کور نه بهر تم راوتلم هېڅوک را سره خبرې اوس نه کوي د یو جهاد د وی غزا نه پاتې شوی دی. نو زه به جمعات ته راتلم خو اوس وی ناشنا خبره دا وه وی بازار کې به هم ګرځېدلم جمعات ته به هم راتلم کوئی کله به چې زه راغلم جمعات ته به زه راغلم وی ما به چې نبی علیه السلام باندې سلام وګرځ سلام به ما وکړه نبی علیه السلام به په ځای باندې ناسو نو زه په دې پوه نه شوم چې ما ته نبی علیه السلام سلام جواب یې راته راکړه که نه نبی علیه السلام به را شونډې اړوم نه خوځولې وی په دې به مې د زړه ښه وش دغه شو ما مات شو چې دا اوس څنګه خبره ده. وی زه به چې کله په مانځه باندې ودرېدم او ما به دې مانځه ته توجه وکړله نو نبی علیه السلام به ما ته په دې سترګو کې داسې کتله او کله به چې ما نبی علیه السلام ترسې دغه وکړه زر به نبی علیه السلام داسې مخ واړو وی دوی به ما له ډېر زیات زور راکاو چې زه نبی علیه السلام ته ګورم هغه زما نه بل طرف ته مخړی او کله چې زه دې مانځه ته متوجه یم نو بیا به نبی علیه السلام پرې سترګو په ګوټونو کې راته کتله. وی دغسې خبره وشوله وی ډېر زیات تنګ شوم ډېر زیاته هېڅوک را سره خبرې نه کوي. وی زما د یو تره زوی و د ابو قطاده د هغې نوم و د تره زوی مې و ده وی د هغې یو باغ و وی ما ویل چې دا نور څوک را سره که خبرې نه کوي کېدای شي دا تره زوی مې را سره لږ ګزاره وکړي. وی هغه په دې باغ کې دننه دی دروازه یې په ځان پسې را بنده کړې ده خو زه په دیوال باندې ور واغوښتلم او دې باغ ته پسې دنده ورغلم. وی ما په هغه باندې سلام وکړه وی والله ما رد علیه السلام زما ری په الله قسم ما ته سلام جواب هم رانه کړې ته څوک یې ته ماته سلامونه کوې او جهاد نه تللې اوس سلامونه کوې ته. وی ما ورته وویل په نشدته په سکته وی ما ورله قسم ورکړې زه مسلمان یم که نه یم ته زما سلام جواب نه اخلې. وی ما ته وی چې زما په دې کې کار نشته ما باندې سلامونه مه کوه زه. وی درې ځله مې ورته دا خبره وکړله چې تا ته خفه تله چې زه مسلمان یم ته زما سلام جواب نه اخلې. وی ما ته صرف خبرې دا وکړله وی ما چې ولې په درېیم ځل قسم ورکړه وی ما ورته وی چې زه مسلمان نه یم چې ته زما سلام جواب نه اخلې. وی هغه دا ویل چې الله و رسوله اعلم الله او د الله پیغمبر پوهېده چې ته مسلمان یې که نه یې خو زه زما رخوانه ما ته دا خبره وکړله. وی سخت مې وژړل په دغه وخت کې وی په دیوال باندې بیا راوختم او راغلم وی مدینې بازار ته لاړم چې څوک را سره خبرې وکړي کېدای شي. وی د مدینې بازار کې ګرځېدم په یو سړی دی د شام نه راغلی دی د شام نه اواز کوي چې وی کعب ابن مالک به راته څوک راوښیه نو خلکو ما سره نه خبرې کوي نه زما نوم اخلي. وی داسې اشارې ورته خلکو کولې په ګوته باندې چې هغه چې روان دی په دې بازار کې دغه دی خو خبرې را سره نه کوي څوک مې نوم نه اخلي. وی سړی دغه شام واده راغې ما له یو دغه راکړه یو خط یې راکړه چې دا ستا خط دی او دا واخله. وی ما چې هغه خط کولاو که نو هغه د غسان بادشاه ما ته خط را لېږلی و په هغې کې داسې لیکلي وو چې زه خبر شوی یم چې ته خپلو ملګرو پرېښې او ته خو داسې ذلیله سړی نه یې زمونږ خوا ته راشه مونږ به دې غمخوارګي به دې وکړو ته خو عزتمن سړی. وی دې خبرې زه ډېر زیات وزورولم ډېر زیات چې ښا په ما زمانه د په ما کې د کاپیرو تمم پیدا شول اوس کاپیرو نن تمه کوي. وی خط مې راواخیسته وی تنور وه تنور ته مې ور واچوه هغه مې په هغې کې وسوځاوه چې ستا د خط سره داسې داسې وکړم ستا زمانه اوس دا تمه پیدا شوله چې ستا خواله درشم. وی سلوی خورې د پنځوسو نه سلوی خورې تېرې شولې بلې سلوی خورې مونږ سره هېچا خبرې ونه کړلې سلام هم څوک نه اخلي نوم هم څوک نه اخلي. وی سلوی خورې چې پوره شولې د نبی علیه السلام نه یو استاد راغی وی نبی علیه السلام چې تاسو له خپلو ښځو نه جدا شئ. وی ما هغه استادې ته ویل چې څه معنه ده اطلقها طلاق یې کمه نبی علیه السلام وایه خپله ښځه طلاقه کم که څه ورسره وکړمه. وی نه وی داسې نه دي ویلې چې طلاق یې کړه خو داسې ویلې چې نزدېکت به ورته نه کړې. وی ما ورته وی چې صحیح ده. وی ما خپلې ښځې ته ویل چې ښځې داسې وکړه چې لاړ سره پلار کړې لاړه شه. وی هغه نورو دوو ملګرو ته هم نبی علیه السلام پیغام لېږلی و چې ښځې دې ځان نه جدا کوي. وی په هغې کې هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه چې و نو هغه ضعیفه و ډېر زیاته کمزورې و هغه بدن یې کمزورې و خدمت ته ډېر زیات محتاج و. وی هغې زنانه راغلله او نبی علیه السلام ته یې ویلله چې زما خاوند هغه ډېر زیات ضعیفه دی د خدمت محتاج دی او دومره جړلی دي چې هغه پاسېدلی نه شي ځان له اوبه نه شي راخیستلی نو کما ته اجازت کې زبې صرف خدمت کوم. نو نبی علیہ السلام وی تویلو چې سیدا دا خبر ته کوي خدمت ولا وک خلی کې نزدېکټ به تر نه کړي. په دې الله پیغمبر هغه سره د حرکت نه هغه شوه د څلوي خره د جړلې دي چې هغه د کټ نه پاسې دونه دی ته د نور څه غم وړي. نبی علیہ السلام خدمت یې وکا کعب رضی الله تعالی عنہ وی ما ته زما خپلوان ویل او زما خزم ما ته ویل چې زه بلار شم نبی علیہ السلام ته خبر وکم نو زبط اجازه تو غړم زبستا خدمت کوم خیر زمم در سره پاتې شم. وی ما او تو چې اوس پراله بل بدنامه وګوري هغه خو زوی په دی ز ځوان سړی مصبو چې خا د خضر در سره پاره ته پاتې کی بل مقصد دیستا نو زاد خپل پلار کلاړ شه بس تنگول مکه خو زاد ز چار څه کوم زلاړ شه. وی له سورې په دې کې نورې تیرې شولې له سورې 50 سورې چې لري پوره شولې 50 شپې پوره شولې مونږ سره چا خبرې نه کولې. وی ما د سحر مونږ کړه او بیا په خپل د خپل کور په چت باندې په بلې باندې ناسوم د الله تعالی ذکر میکاو. وی په دې کې وی دا نه پس می دومره تنگ شوی او دومره د ازمکه را باندې تنگ شوی و چې ځان مړ کم سو کم لکه نور دی بلاندې نور شری ټینګې دون نور نو ما وسار باندې نور ستناسیم یو سړی را باندې आवाज وکړي ابشیر زیره واخله. وی زه پوه شوم چې الله رب العالمین نه طرف نه زما توبه قبول شوی ده. نو ماته مرحبا مرحبا ویل او دا سړی چې لري وی راوا غوخته ما ماته چې کله زیره راکه نو یو خو په خرار تو ساجیدن ما سجده وکړه په سجده باندې زفری وتلم او دوی مې په دی وخت کې په 50 شپېته ورځو کې زبیا غریب شوه ما سر نور روپۍ هم نه وی بیا. نو ما خپل جامع راواغستلی د گاونډین مې جامع ځان دراواغستلی هغه مې واغستلی او خپل جامع ما غله په زیر کې ورکړلې چې ته دا زیره واخله. وی راغله ما جمعه تر نبی رسول الله خواله وی خلق را لزیر را کول خو لګن ډیر جات زیر را کول. وی د نبی رسول الله خواله چې لاړه ما نو خلق را ته مبارکی راکړه له خو وی چې کله ز جمعه ته ورننه وتلم خلق ټول ناسو وی طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه وی اغمت را من نکړلې ما سره مصافحه وکړه او هنانی او ما ته مبارکی راکړه په دې جمعه کې کوم خلق ناشتي وی والله ما قام الى رجل من المهاجرين غيره زماري په الله قسمی د مهاجرین نه بل یو قسم را پانه سید دا یو صحابي سره را پاسید خو ولا انصاها لطلحه وی طلحه دا احسان به زما ير نشي چا باندې چې دسی یو خوشحالی یا د غراشی یو خلک مبارکی لور شي نو دا ډیر د خوشحالی خبره ده. وی نور را سره څوک را پام نسید خدای یو صحابي طلحه ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه دا را پاسید او مال مبارکی را کړل. وی زه نبی اسلام خواله ورغله ما پاغي باندې سلام وکړه د نبی علیہ السلام دا مخ وېدا سي پړقېدر خوشاله نه چې ډیر جت خوشاله. نبی علیہ السلام مره مبارکی راکړه او نبی علیہ السلام راته دې ویل چې ته د خپل مور نه په کوم ورځ پیدا شوی دا غي د ټول عمر نشته دا ورځ سره به تر ده الله تعالی ستا وي. ما نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اې د الله تعالی پیغمبره دا ستاد طرف نه دا زیره ده کنه د الله د طرف نه دا زیره ده. وي ما ته وی چې لا بل من عند الله تعالی ته د الله تر نه دا زیره راغله ده الله دې توبه قبول کړی ده. وې د نبی علیہ السلام دا مخ چیرې چې کله به خوشاله ونه دا ودسې پړقېده لکه د سوار لسمې د سپوږمې چې ټوکړه راواخلې دا دسې و. په بل روایت کې راغلی دی د نبی علیہ السلام دا مخ په داسې وو لکه په یو سپین شي کې چې انار چیرې سړې نه چوڑ کې ودا غسې د نبی علیہ السلام دا مخ په دومره زیات خښته و د نبی علیہ السلام دا غسې دا مخ. وې ما نبی علیہ السلام ته چې د الله تعالی پیغمبره وې په مخ کې بیا کې نستم کم ورک کې مخ کې چې څنګه کې نستلې او مکه شاندې کې بیا کې نستم. وې ما او ته چې زما توبه الله تعالی قبول کړې ده زه او صدقه او باسم د خپل مال نه پلانې باغ په خیبر کې چې زما کومه حصہ رسیدلې و په غنیمت کې زه هغه د الله د لپاره صدقه کوم. نبی علیہ السلام ما ته وی او دویمه خبره مې وته دا وکړه چې الله تعالی پرشتي او باندې زما توبه قبول کړه نو زه به همیشه پرشتي هم د چرته دروغ نه. نبی علیہ السلام او ته خپل مال ټول مصدقه کوا زکه چې تخپل اولاد ماندار پرېګ دینو دا ډیره بهتره ده د دینه چې ته خپل اولاد غریبان پرېګ دی خلکو ته بیا لاسونه نیولي. نو دی آیاتونه کې الله تعالی هغه واقع ذکر کوي وعلى الثلاثه الذين خلفوا او توبه قبول کړي او مهرباني کړي او الله تعالی په غدریو کسانو باندې خلفوا چې دا غي معاملې ورستو شوی و دفتر د 50 ورځې پورې حتی اعزاز وقت عليهم الارض تر دې پورې چې تنګ شول په غي باندې ځمکه وی مار خو بس سره د کولاوالی نه وزاقت علیه من پو سمو تنگ شل پاگی بانی زلون داغی زلون تنگ شل وزنو او گما یقینو کدیو اللہ عمل جا من اللہ چنیش تره زیر پنای دا عذاب دا اللہ تعالی نه الا الیه مگر اللہ تعالی تره ثم تاب علیهم بیا اللہ تعالی توفیق تو توبہ ورکا غی تلی توبہ چدی توبہ کی نو اللہ توبہ قبول کلا ان اللہ هو التواب الرحیم اللہ تعالی توبہ قبول ان کے رحم کو ان کرے یا ایھا الذین آمنو ترغیب دے قتال تا اے مومنانو گوری دا درے صحابہ کرام دے یو جہاد نہ پادشی دی دی وی غزانہ نو 500 سر دی دا غی سرا خبر یتری نہ لشیوی اسی پیمانو نے وای منگو تاسو دا خو یو واقعہ و بس پغو گونو منم تیر شولا دا واقعہ سر پارا دا چې جهاد پرځي او د وی غزان پاتې کیږي مسلمانانو سره 500 ورځې خبرې نه کوي اے سلام نه اخلي سلام نو مې نه اخلي چې په سلور سانګونو باندې مونږ او تاسو خروغ جوړ یو دماغ مروغ دی لاسونه خپل مروغ دي بیا جهاد پرځي مونږه غزار نه زو نو زمونږ بیا سهالي یا ایه الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله یرکو اید الله تعالی نه وکونو مع الصادقین او شهید رښتونو مرګري دا رشتونو کم خلق کی رشتونی دی دا غی مرگرتی آو کئی ما کان لی اہل المدینه تی ندی مناسب دا مدینه والاو دا پارا ومن حولهم او آغا سوک چی چاپیر دی دا مدینه نا من الاعرابی دا باندی چانو نا دا غور پارا مناسب ندی ترغیب دی جیحاد تا فبل طریقی باندی حاصل دا دی آیات دا دی تا دا پیغمبر نا خسڑه نی ستا بی بیانی دا پیغمبر دا بی بیانو نا خیخ دی ندی نو چې پیغمبر په خپل نه پس باندې تلې دی jihad د نو اے مسلمانانو تاسو ولې نه ځئ تاسو ولې نه ځئ ما کان دی اهل المدینه تی ندی مناسب مدینه والو د فارا ومن حولهم او هغه چاله رچ چاپیر دی من العرب له باندې چانو نه ته مدینه نه چاپیر دی هغه پر څه جایز ندی اي تخلقوا عن رسول الله چې ورستو پادشي د نبی صلی الله علیه وسلم نه ولا يرغبوا بانفسهم او ندی غورکې د مسلمانان خپل نفسونه عن نفسه د نبی علیہ السلام د ځان نه ستاسو وجود او ستاسو بدن خود پیغمبر نسه غواره نه دی چې په نازک بدن باندې نبی رسول الله jihad لذی او تاسو ناسی په دې کې مرتغه واقع ویلی و ده د ابا خیسم رضی الله تعالی عنه هغه واقع مرتغه ویلی و په دې کې کور تراغه د غنه پادشاه د غزوې تبوک نه پادشاه دی نو الله تعالی ولې خوسته خده ور کړی و امراتن حسنا کجوری ول راوړلې او به یو تمخله کې خودلې او په خیمه کې د سوري لاندې کېناسته او دا ته سم د سوریات شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې له په ګردو غبار کې په ګرمۍ کې په خولي او په راغلي او نبی اسلام بروانی زل کې خپل خځه سره بناسیما سم د سری استه و خو ته روان شو نبی علیہ السلام پړاو چولې د مې کړی دا به کون ابا خیسما الله دې ابا خیسما کنو چې ګوري ابا خیسما د نبی اسلام خوا ته ودرې دا را ورسېده نبی اسلام ته دا واقعي ویل دا الله پیغمبر کجوري را لخځه راغستلې او بیره ته مخله کې خودلې وې ما ول چې دا مې ایمان نه برداشت کوي چې نبی رسول الله به وګي تګي رواني خړ پړ په ګرد غبار باندې زبد خپل خځه سره ناسیمه نو سید مې راو دنګر ولا يرغبوا بانفسهم او نری غره کوي د خپل نفسونه عن نفسه د نبی رسول الله د ځاننه ذالیکا النهی عن التخلف ذالیکا اشاره ده تاسو لپاره جایز نه دی چې تاسو سره جنگ نه پاتې شي ځکه به انهم لا یصيبهم نرسیږي دی تاسو ما اون ستند ولا نصب نو نستړیواله ولا مخمستون او نل وګه په سبیل الله په لار د الله تعالی کې ولا یتوون موتیان او نګر دی دی په غیولار باندې یغیدل کوپاره چې غوسکی کافیران نه ولا ینالون من عدو النیلن او نه حاصلې دی د دشمنان نه نیلن سشه یعنی سغه نعمت الا کتب لهم به عمل صالح مگر لیکل کېږي په دې ټول باندې د دوی لپاره عمل صالح نیک عمل د دې لپاره په دې باندې تاجر او ثواب رسیږي مجاهد چې ستړی شو مجاهد چې وږی شو تږی شو په کومه لار باندې چې ګرځي او کافران په هغې باندې غوسه کېږي ان تر دې پورې چې د کافران نه غنیمت اخلي دا ټول اجر او ثواب دی مجاهد دپاره دا ټول اجر او ثواب دی ان الله لا یضیع یقینا الله تعالی نه ضایع کوي اجر المحسنین ثواب د خیسته عمل کوونکو څوک چې خیسته اعمال کوي الله تعالی د هغې ثواب نه ضایع کوي ولا ينفقون نفقتا تر دې مخکې آیت سره دی دا د د جهاد د تکمیل لپاره نور عملونه د مجاهد ذکر کوي چې هغه صدقه ده جهاد له خپل لار شي خپل مال ولګوي یک جهاد له څوک نشي تلل دا مال خو مجاهدین لور کوي کنه ولا ينفقون او نه خرج کوي دیو نفقتن صغیرتن څه خرچه لګا ولا کبیرتن نډیره ولا يقطعون واديا او سفر نه کوي دیو په میدان باندې واديا یو وادي میدان الا كتب لهم مگر لیکل کیږي ردیو د پاره پاغي باندې نیکي ليجزيهم الله دې لپاره چې بدله ورکي الله تعالی احسن ما كانوا يعملون ډیر خيسته د عملونو چې دی کوي خيسته بدله د عملونو چې دی کوي حديث کې راغلي دي نبي عليه الصلاه والسلام په یو ځای باندې ورته ریده یو سړی او هغه یو سړی چې مجاهدین له خوراک تیارو یو سړی دې مجاهدین له خوراک تیاری نوړی تیاری نبی علیہ السلام پی ورتیر شو دا غیو دا گرمی دا وجن پا غی بندی خوالی را غلی وی دیر خوالی پی را غلی وی مجاہدین لی خوراک تیراو نبی علیہ السلام پی ورغی نبی صلی اللہ علیہ السلام فرمائل دا دین ورستو تا ہرگز جہنم تنشیت للی دا دین ورستو تا جہنم تنشیت للی بس چی مجاہدین لی دوم را خوراک تیار کو چی خوالی دا بندی را غلی نو چې مجاهد له خوراک تیاری او چې سر په خولی راشي هغه به جهنم ته نځي نو چې په خپل jihad له لار شو په خپل خولی ولی شي زخمی شي په خپل نو دا به څومره اجر او ثواب لري الله تعالی دی په دی باندې زمونږ استادو ذهنونه چې د اخلاص کی بل حدیث کې راغلی دی وای څوک چې مجاهدین د پاره یو ورځ خدمت وکي مجاهدین دی او یو ورځ له خدمت وکه نو الله تعالی بدل ادلسو لس زره کال ثواب به الله تعالی ورکړي لکه لس زره کال نیک اعمال چې کړي عبادت کړي یو ورستی را مجاہدین خدمتو کی مشار و الاشواق کی دغلا ودی کردے ولا یقطعون وادیا نو سفر نکی دیو پیو میدان مننے الا کتب لهم مگر لکلے کی گیر دیو دو پارا عمل دغی اجر و ثواب دغی لیجزیهم اللہ دیر پارا چی بدلور کی اللہ تعالی دیو تا احسن ما کانو یعملون دیر خیستا بدلد آغا عملون چی دیوے کئی وما کان المؤمنون لینفرو کافا فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین الله تعالی ترغیب ذکر کئ د علم دین ز د کولته تاسو به یو سوال وکئ مون خو د مدرسې په سبق کې لګیا نه و دا خو سورې توبه ده دا سورۃ القتال ده دا خو د جهاد سورۃ ده علم پکې رقم دین راغې مجاهد علم دی مبارک شه مفسرین لیکلي دی وای دی دی آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کئ علم ته فدی کی اشاره ده دی ته الی ان تمام الدین بهما دین چی پورا کیگی نو یوازی پا جہاد بانیم نو پورا کیگی بلکہ علم مسرز دکا الہ ان تمام الدین بہما دسی بم نکوی چی ٹول لار شی دا علم دا پارا و جہاد دا سی پاتی شی نو دا سی بم نکوی چی ٹول لار شی جہاد دا اللہ تعالی دین پریک دا ازدکلا پریک دای دا بم نکوی سبا کی خیر دے دا غطا وقب کئی لار شی علم باو کی آغا سبا تشکیل لار شی آغا چی را شی بیاری پا بل وقت دا تشکیل لار شی دا طریقہ وکی وما كان المؤمنون ندي مناسب مؤمنان در لينفروا كافه چټول اوزي په یو ځای باندې د پاره د جهاد دویم معنا لينفروا كافه چټول اوزي په یو ځای باندې د پاره د علم ټول به د علم نه پارم په یو ځای باندې نو دي او ټول به د جهاد د پارم ندي فلولا نفر من كل فرقه پس ولي نو دي د هر ویډل نه منهم د دیونه طائفه تن تکسان اذا رجعوا اليهم ليتفقهوا في الدين دي د پاره چې پوهه حاصله کړي د الله تعالی په دین کې الله تعالی په دین کې پوهه حاصله کړي ولينذروا قومهم وذر فارچ یرا ورکی خپل قوم ته اذا رجعوا اليهم کله چ واپس را شیغیته طالب چ لاړی قران د زکه حدیث د زکه مدرسه کی نو اذا رجعوا اليهم کله چ خپل قوم ته لاړ شین لعلهم يحذرون اغیت الله تعالی د دین بیان کدی ر فارچ ازان بچ کی د گناهونو نه لعلهم يحذرون د دې کی بیان پر ل په ذکر شوی مخکې مې تویلی وکنه په سورۃ البقره ک سورۃ ال عمران کی د غی ذکر شوی نه پر ل په ذکر شوی د زکه پدې کې اشاره ده چې اے مجاهدا اے طالب العلم کله چې ته د خپل کور نه جدا کیږي د الله د دین د زده کړې لپاره نو داسې وکاله که چې زر د خپل اهل او عیال سره د خپل کور سره نفرت کوما داسې طالب چې داسې لاړ شي او دا چې لاړ شي او بس رسیدلې لا نه لس د رابطه په لار کې وکی مور یې متوکی او دای متکی مور وی دغه راوته مخوس گاڑی نشتره و انتظار کومنو بیا گاڑی تا وخت ما په سویم سیټ کې ما په مخ کې سیټ کې ناسې ما او بیا چیرې پلانې ده که بس اوس پلانې ده تر اور رسیدل اوس په دغه کې کوښ شو ما په هوټل کې مونږ شروډای وو خرلسته لدا را بیته وکی بیا چې ورسی طالب نه دی توا په ورځ باندې خدا مدرسې ته تللی دی سیدا دور دی سبق وای بیا د بود ورځ ده وای سبا خو پنځشنبه ده کنه وینن بلار شم کور ته نو دور دی اول چیرې واللی په پنځشنبه کې د شنبه په ورځ د دوشنبه په یک شنبه په ورځ باندې لاړ شي بیا دغه چهارشنبه په ورځ باندې بیا ترې وي د پنځشنبه په ورځ باندې خوسي مې صحیح سبقونه نه تاریخ ته خړې باندې معلومی کنه ولی نه صحیح سبقونه چې استاد درته نه وای زه سبق درغله ما ته سبق وای خپل چل ول بنه کې صحیح ده دا خبره ته کنه پرانو نو پور دې د سې درې کور نه اوځاله کې چې تر دیونه نفرت کې بس د الله تعالی دین نه پاره طالب برزان نه سیاسي نه جوړي چې کمزې کې اجتماعي او جلسې او غي تور رواني د الله تعالی دین د پاره چې ځان وقف کې بس دین دی وقت ځان ولیت لتفقهو فی الدین نو بیا خو اکثر چې دغه سیوشي ځان سیاسي جوړ کی نو هغه بیا په دین باندې خو بیا نه پوي کنا سی غړ کدوې بیا راشي بیا کور ناسی او الله تعالی طالب ته دا وایي چې ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم کله چې واپس راشي نو خپل قوم ته بیا یاره ورکا سچ ریس دکړی دی هغه بیا وخایا غی ته خل نور خلق ته وخایا نو چې دکړی دین نو څه شی بوته وخی لعلهم یحذرون دیر پاره چې خلک ځان بچ کړي ګنا نه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. اس اللہ تعالی ذکر کئی آداب د پار د قتال، تعلیم ذکر کئی، تعلیم د طریقې د جہاد دے، تعلیم داد دے. اللہ تعالی تر جہاد دم رخوخ دے. اللہ وی چکم د تاول نزدی اول شروع پاغي باندې وک الاقرب فالاقرب، تفسیر جلالین دغلی کړی دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو قاتلوا الذین جنگ کوي دا کسانو سره یلونکم من الکفار چې نزدی وی تاسو سره کافرانو نه ولیجدوا فیکم غلظه او ودی ممید کافران په تاسو کې غلظه تن کله کواله سخ شمړه د کافر چې تا دسی وی چې دسی وی کنه چې په خپل مجدا خډه سخ خلق دی راخه دومره ته سخ شاه چې هغه د سخواله وتا کې و ممید سی وعلم بو شی ک تاسو ګورئ چې پوره تفسیر زکه په دې کې غلظه تن د اقرب سره به اول جنگی گو دا د جهاد د پاره یو دغه دی دا مستحبات دی او دا سنت دی که څوک نږدې ونه جنگی د نږدې سره لری د پاره لړنو دا غي سره هم جنگ جایز دی شرعاً دغه سره مشکل نه لري. تفسیر مدارک لیکلی دی وای القتال واجب مع جميع الكفره د ټول کافرانو سره به جنگیږي قریبهم و بعیدهم ولکن الاقرب فالاقرب اوجب د سمر چرته اول نږدې دی هغه ول ټکاو بیا سره په قلاره قلاره باندې ځنو مخ ته وبسیږي خپل لار بسپا کې. امام راضي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې د اقرب د پاره د اقرب د پاره نه خد اقرب د پاره یعنی د شروع کول پر اول نږدې باندې اته وجوهات ردی ذکر کړی دي. اته وجوهات چې بده اته وجوهات باندې د اته علتونه دي چې کم کافر د تاول نږدې دي نو اول شروع پاغي باندې کې د دې لپاره اته علتونه ذکر کړی هغه بیا ته کتل شي ولیجدوا فیکم غلظه ودی ممیدا کافران په تاسو کې غلظه تن سخواله کل کلکواله واعلموا پوه شي ان الله مع المتقین یقینا الله تعالی چې مرګره د متقین دی بلعون و النصر. غلظه تن تفسیر قرطبی معنی کړی د شدتن و قوتن و حمیتن. کافر ته خپل غیرت ورخه، کافر ته خپل سخواله او قوت بو ته ورخه چې زستانه یری ګمنه. و اذا ما انزلت سوره وس الله تعالی ذکر کیدا تفصیلی احکام ذکر شول وس منافقان ته الله تعالی یو څو زواجر بیا ذکر کای. بس دا منافق دا بار بار الله ولی ذکر کای، دا ډیر جه سخت دشمن دی ذکر دی ذکر بار بار کی. و اذا ما انزلت سوره نو کله چې نازل کله شی او سوره پمنهم یقولون باذر دی منافقان نه هغه دی چوی ایکم زادت هذه ایمانا ایکم کم یو ساسونه زادت هو زیاتی کا اغل را هذه دی صورت ایمان ایمان. کله بچی صورت نازل شو منافقانو به یو بل تویل چیر ایمان پی زیات شو کنه نو په عمل لذین امنو هغه کسان چې ایمان راوړی دي په زادت هم ایمان زیات کی اغل را ایمان درې سماره د ایمان زیات شي چې څومره احکام د الله تعالی راضی او تیمنه خو ایمان دی زیاتیږي کنه. تفسیر جلالین لیکلی دی لتصدیقهم بها چې کم صورت راشي او دای تصدیق وکین وغه تصدیق او وغه اطمینان او وغه تسلی خزیته شوله او هم یستبشرون او دا مؤمنان مسلمانان خوشحالیږي په نازل دلو د صورت باندې کله چې د الله یو حکم نازل شي مؤمنان په غیبن خوشحالیږي. اوس هغه منافقان پکې سوې او اما الذين فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې په زړونو داږي کې مرض دي د زړه والے باندې کې څه شی دي مرض مرض نه مراد څه شی دي. تفسیر جلالین معنا کړی د ضعف اعتقاد چې عقیده خرابه ده، دې کې مرض نه مراد څه شی عقیده خرابه ده، ایمان پکې نشته زله والے خبره بر دی خو عقیده برابر نه ده. فزادت هم رجسن الی رجسهم نو زیاتې دا صورت نازلې دل گندګی دا غی سره د گندګی دا غینه مخکینم گندو پلیتانو هکله چې صورت نازل شو پاغه کې د جهاد ذکر راغې نو گندګی ولا نور زیاته کړه رجسن الی رجسهم. ابن کثیر لیکلی دی شکن الی شکهم و ریبن الی ریبهم اغه شک او کوپر نورم زیات شو. امام قرطبی وای کوپرن الی کوپرهم اغه کوپره د کوپر سره نورم زیات شو. مخکیم کافیرو چې وسی صورت نازل شو پاغي بنیم کوپر وک نو خبی دینه شو کافر شو. و ما تم لکیږي دا منافقانو هم کافرون په داسې حال کې جدیو کافری اولا یارونه. اوس الله تعالی د منافقانو حال بل ذکر کړي. هر کال په دې منافقانو باندې الله تعالی و امتحان راځي یو کرت یاد وکړه ته خو لیکن دیو الله تعالی ته توبې نه وباسي او بیا نصیحت هم نه قبلای. امتحان یو ځل یا دوه ځله مراد درینه جهاد پرس کې دلی نو په کال کې یو ځل یا دوه ځله یا درې ځله په جهاد پرس شي خو دوی هغه جهاد نه کوي نو دا په الله امتحان دی. اولا يرونه آیا دا سوچ فکر نه کوي دا منافقان انهم یبتنون فی کل عام یقینا امتحان راځي په دوی باندې هر کال مرتن یو ځل او مرتین یا دوه ځله یو کرته یا دوه کرته. تفسیر امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وایي او دغسی امام قرطبی وی بالغزو والجهاد دا امتحان د سشری دا ډوډو د خوراک نه دی د دین مراد چیرې جهاد تی مراد دی غزات تی مراد ده نو په کال کې یو ځل یا دوه ځله جهاد پرز شي نو ثم لا یتوبون بیا دیو چیرې د خپل رزید د رزل توبون نه توبه نو باسی ولا هم یذکرون او نن نصیحت قبلیا کسل د لو توینا وشي نو دی بیا هم جهاد نه دی و اذا ما انزل سوره نو کله چې نازل شي او سوره چې پای کې د عیبونه د منافقانو بیان شوی نظر بعضهم الى بعض نو ګوري بادر دینه بعض نور ته د دې په عبارت کې تقدیر دی و یشیرون او یو بل ته اشاره کوي په سترګو باندې هل یراکم من احد ایینی تاسو در یو تن ایینی تاسو در څوک ثم من صرفو بیا دی واپس شي د مجلس ته قران کریم نه د مجلس ته نبی علیہ السلام نه صرف الله قلوبهم ګرځول دی الله تعالی زونه نه دی د حق نه بانهم قوم لا يفقهون دغه داسې قوم دی چې دیونه پویږي کله به یو صورت نازل شو د نبی علیہ السلام سره به صحابه کرام ناسو نبی علیہ السلام به خو بیا بیان کوو کنه قران به بیان او ځکه چې یو صورت به نازل شو نو چې داسې صورت به نازل شوی او دیو باول معلومات کړو چې یاره څنګه بیان بنن دسه بیان بی موضوع به صحیح ده بیان وای کومه صورتونه نازل شوی دي کومه آیاتونه نازل شوی دي چا به تویل د منافقانو بیان دی پکې مون به چې وقا دی وخت په نبی اسلام پر خمون کاو منافقانو کنه یو بل ته بسترګ باندې اشاره وکړلو د شل به تو کوی چې زو یاسین چې بیا را باندې سپتوی لګی اله کتا باندې پتوی نه لګی کتا کی دا کاری خو خامہ خبر باندې پتو لګی تا کی دا کار نه پتا باندې پتوی نه لګی شیخ ولی الله رحمت الله علی شهید رحمه الله هغه به ویل کله دا سورې توبه به ویل یا نور د منافقانو دغه وې دغه وې توغندی در روان دی وې توغندی در روان دی وې کا دغه کار د پکی نو سر ته خکته کوي توغنده د وند روان دی چا کی چې کاری پغه پسې په توغنده په خپل نه خلی او ډیر کړه ته داسي چې په چا کی کم یو ګناي کنه او څوک یو عالم بیان کوي هغه چیر څوک کوي نو د دې خلکو دا خیال لاجی چې رکد د ټوله واقعا زما چا ویل د پما پسې لګیا دی پاغه پسې نه خو چا کی کوم خبره د قران خو پاک پاک بیان کوي نو دیو به یو بل ته ویل چې یاره څنګه بیان نن څنګه دی د منافقانو بیان دی پکینو یو بل ته اشاره کړی رخپې دی باسي سم من سرپو بیا چې دی وګرځي د مجلس تاسو نه د نبی اسلام د مجلس نه ولاړ درس ته ونه کې نه سر په الله قلوبهم ګرځول دی الله تعالی د دې دوه معنی دی یا دا جمله خبریه په معنا د انشاء باندې ده نو دعا د خیر دعا د شر ده نو معنا بیا دا کوي سوره تا تر نبی اسلام د مجلس نه وګرځیدلې الله تعالی دې د ازل نور مګرځوا اسی منافق کافرین الله دې د ازل نور تباہ برباد کا خیری او توکي جمله خبریه په معنا د انشاء سره ده یا دویم قول لم بصیرین درج بخپله معنا سره ده ترې مجلس نه زکه وګرځیدل سوره الله قلوبهم چې الله تعالی ګرځولې دې زړونه د دیو د حق نه د حق نه زړونه الله ګرځولې دې ان شاء الله ګرځولې دې پرې دې چې وزي څومره وزي دې څه پکېته بیا نوم قوم لا يفقهون ځکه دې نه پويږي دا چې قوم دې چې نه پويږي لا يفقهون الحق لعدم تدبرهم تفسیر جلالین په حق باندې نه پويږي نور په ډوړی باندې پويږي په کر کروندې باندې پويږي د دنیا په کار باندې پويږي خو نه پويږي نو په حق باندې نه پويږي په قران باندې ځان نه پويږي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم دی آیات کې الله تعالی صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي او شپږ صفات د نبی اسلام ذکر شوی دي شپږ صفات د نبی اسلام لقد جاءكم يقينا راغلی تاسو ته رسولا عظیم شان پیغمبر راغلی دي تنوین د تعظیم د فار دی کنه مینان په کوم ستاسو له جنس نه دی نه دا انسان دی عزیز علیه ګران لګي پاغه باندې ما عنتم اغه کار چې تاسو په تکلیف کې واقع کړي صحابه کرام ته بچی رقم کار نه تکلیف نبی اسلام باغه سخت ګران په لګی در چې دې صحابه ته ورې د تکلیف ملاوی حریص علیکم حرسناک دې استاسو په هدایت باندې حریص علیکم د حق پرس عالم به هم د صفتیخه هغه ودا حرس کوي چې د مسلمانان د بيدینۍ نه بچ شي او د دین طرف ته راشي نبی اسلام سخت حرسناک او ورځ او شپه به نه کتل بس نبی اسلام به په حدیث کې راغلی دی په مواقفو کې کله بچی د حج موقعه نبی اسلام بلاړ وی الا رجل الا من الا رجل يؤمني او وسوک شته چې ما خپل علاقې ته بوج چې زو ته د الله تعالی دین بیان کما وې زکه چې قریش او زاد الله تعالی د دین د بیان نه من کړی ما نو وسوک د سنر شته چې ما خپل علاقې ته بوج زو ته د الله تعالی دین بیان کما نبی علیہ السلام صح ارسناکو چې ما ته خلق د بیان موقع را کی زاد الله تعالی دین بیان کم خلقو ته حریصنا علیکم ډیر حرسناک دی په هدایت تاسو باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاص په مؤمنانو باندې رؤوفون ډیر مینه کوونکې د رحیم رحم کوونکې لري رؤوفون مؤمنانو سره ډیر شفقت کوي مفسرین لیکلي دي اغیره پاره د حفاظت دعاګانې غواړي نبی رسول الله دومره مهربانو چې خپل امت لپاره د حفاظت دعاګانې وختلې رحیم رحم کوون کې او مؤمنان باندې تاسو ته مخکې ما د الله تعالی د اسماء الحسنا په باره کې خبره کړې و او دا آیت مې راته ویلې او د دې ډیر وخت شو میاش به تیر شوی قابو تاسو ته ما د سویلی و چې د الله تعالی اسماء الحسنا چې دا په الله تعالی پورې خاص دي د دې اطلاق د الله تعالی نه علاوه په بل هیڅ چا باندې نه کیږي نو بیا تاسو سوال وکړئ چې رؤوف الرحیم رؤوف د الله تعالی صفت دی رحیم د الله تعالی صفت دی دلته کې نبی اسلام ته ویل شوی دی نو تاسو ما یو خبره کړی و د الله تعالی نمونه په کومه معنی باندې چې د الله تعالی د پاره ثابت دی په دغه معنی باندې د غیر الله د پاره ثابتول دا شرک دی دا بیدینی ده د نبی اسلام د پاره چې رؤوف یا رحیم ثابت دی نو دا د انسان چې کوم رافت دی د انسان چې کوم رحم دی نو دا په دې معنی ثابت دی دا هغه رحم او رافت نه لري چې کوم د الله تعالی صفت دی دا ځان لدی او هغه ځان لدی یو سړی داسې وایي د چا په باره کې چې وایي دا خو ډېر صبرناک سړی دی یاره یو سړی داسې وایي چې یاره دا خو حلیم دی حلیم دی نو حلیم د الله تعالی په باره کې راغلی نو ته خو اوس وایي چې حلیم د الله تعالی صفت دی په کومه معنا باندې چې د الله نمونه د الله لپاره ثابت دی په هغه معنا باندې د غیر الله لپاره نه دی ثابت او په هغه معنا باندې د غیر الله لپاره ثابتول کوپر دی او شرک دی غیر لپاره به نه ثابت دی د الله لپاره چې په کوم معنا باندې ثابت دی د الله چې کوم رافت دی هغه غیر دی د هغه رافت نه چې هغه د نبی رسول لپاره ثابت دی کوم رحم چې د الله لپاره ثابت دی په کومه معنا باندې په هغه معنا باندې د پیغمبر علی السلام لپاره ثابت نه دی په کومه معنا چې د پیغمبر علی السلام لپاره ثابت دی په هغه معنا باندې د الله لپاره نه دی ثابت خبره خلاصه شوله په ان تولو نو کدی مخ وړاو دی خلکو د الله تعالی د دین نه مخ وړاو په ان تولو عن الايمان بها یعنی په عن الايمان به په دې پیغمبر باندې ایمان رانه وړ نو په قول وای پیغمبر حسبی الله پوره دی مال الله تعالی په دې آیات کې دا ذکر کیږي مسله توحید ذکر کیږي سلور جمله دي او په هر جمله کې د الله تعالی د توحید مسله بیان شوې ده کدا خلکو د الله تعالی دین ونه مانه دی پیغمبر نه انکار وکړه په قول توای پیغمبر حسبی الله دا اولنی کریمه را توحید ده زماره پر الله تعالی پوره دی دویم لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه دریم علیه توکل تو ما په الله تعالی باندې ځان سپارل دي چې څه کوي کوي ما په الله باندې ځان سپارل دي سلورمه جمله او هو رب العرش العظیم او دغه الله تعالی مالک دی د عرش لوی د لوی عرش مالک دی الله تعالی دا رب په معنا د مالک سره الله تعالی مالک دی اختیارمند دی دغه لوی عرش هغه لوی عرش دا غی ذکر په آیت الکرسی کې شوی یو حدیث پر تویمه امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی وای حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا سلور کلمات چې څوک سحر او ماخام وای و وکرتا نو الله تعالی به یو دغه انسان غمونه ختم کی الله به غمونه ختم کی وای دا سند چې مرفوع سند د دې روایت ضعیف دی او موقوف سند چې هغه حسن دی نو دې باندې عمل کوي حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا سحر وکرت وای او وکرت ما خام وای الله تعالی به غمونه پریشانی ختم کړي چې غمونه دا ولي کوي بس دغه وظیفه شو حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم وکرت سحر او وکرت ما خام د غمونو د ختمېدو لپاره بهترین نسخه دعاء وك الله تعالى يدع عمل كره توفيق نسبك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم رب العالمين زمغنا هنا مابك رب العالمين زمغ عبادتنا قبولك رب العالمين القران الكريم ده درس من قبول منذرك رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې دې تناست دی الله تعالی دنیا او آخرت پیدا ول ورکه رب العالمین چې څومره حاجتونه دی الله تعالی غي په خپل دربار عالیانه قبول من الله تعالی حاجتونه پوره ک رب العالمین څومره ستړیا به څوک برداشت کړي الله تعالی دا ستړیا قبول منزور ک رب العالمین چې څوک مریضان دی الله تعالی مرسته ختم ک رب العالمین چاته په کورونه کې کوم مشکلات دی الله تعالی غو مشکلات ختم ک رب العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پوهه ک یا رب العالمین موږ د خپل کتاب باندې عمل کولو توفیق نصیب کا یا رب العالمین د قران کریم نظام په ټولو دنیا باندې راوله یا رب العالمین زموږ راضی شه یا رب العالمین د قران او د روزه زموږ لپاره شفاعت کوونکی وګرځو یا رب العالمین زموږ د قران تر ناست زموږ د ګناهونو کفاره وګرځو یا رب العالمین زموږ د جنت ته تلو ذریعہ وګرځو یا رب العالمین د جهنم نه بچاو ذریعہ زموږ وګرځو الله زموږ راضی شه الله چې کله ناراض شي ډیر زر راضی شه یا رب العالمین کله چې راضی شي بیا من راضی کیږي صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ